Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ nehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve'atsâmi illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahümme salli alâ rasûlina. Sallu alâ tabîb kulûbina Muhammed. Allahümme salli. Sallu ala şefi'i zhunubna Muhammed. Allahümme salli aleyhi. Euzü billahi s-semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike mine mezâti şşayatîn ve euzü bike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربimiz tebarek ve teala bu ilim meclislerinde ahiretimizi kazanmayı ve dünyadan çok kâr ile ayrılmayı, iman selametiyle çıkmayı ve dünyanın fitnelerinden, ahir zamanın şerlerinden korunmayı cümlemize müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu Rabbimizin daim bize nazar buyurduğunu ve murakabe ve müşahede altında olduğumuzu bilemiyoruz. Hala anlamadık. İnanıyoruz ama İmanımız zayıftır maalesef. Bu yüzden de çok kaçak yapıyoruz, çok kaçamak yapıyoruz, çok günah işliyoruz, çok yanlışlar yapıyoruz. Halbuki her an ecele doğru yaklaşıyoruz. Telafisi yok, dönüşü yok, geri düzeltmesi yok, hiçbir şeysi yok yani. Nasıl biz bunu böyle anlayamadık, gitti bu iş. Bir yandan insanlar gözümüzün önünde ölüyorlar, ahirete gidiyorlar. Ne zannediyoruz? Bize bir şey olmaz mı zannediyoruz? Ona olur, bana olmaz mı diye düşünüyoruz. Halbuki öyle de düşünemeyiz. Akıllıyız ama bizim de başımıza gelecek var. Allah'ım hayırla getirsin Fazl-ı Kerem. Hayırla geçirsin bu. Amin. Bu süreci Allah'ım Fazl-ı Kerem ile. Ahiret sahiline selameti iman ile. Allah'ım helak olmadan, rezil rüsvay olmadan. Cümlemizi Fazl-ı Kerem ile Allah'ım. Bu sohbetler hürmetine, bu cemaatler bereketine Allah'ım. Şu cuma gecelerinde içtimamız, cuma gecelerine olan tazimimiz, cuma gününe olan hürmetimiz hürmetine. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Cuma gecesinin günü çok şefaati var. Siz ona değer verdiğiniz için bu gece geliyorsunuz. Cuma gecesine, ilim meclisine geçirmeye geliyorsunuz. Biz de size ayetlerden, hadis-i şeriflerden bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Rabbim istifade nasip eylesin. Amin. Önce şehit askerlerimiz oldu, 9 tane. Daha da belki de var. Kayseri'den evvelce yaralı olan bir komando onbaşımız şehit oldu. Ondan sonra Elbap'ta bu DAEŞ'in pisliğinin efendimmiş yüzünden şehit olan askerlerimiz var. Kafirler Müslümanı Müslümana kırdırıyor. Planları kurmuş, uyguluyorlar. İşte şimdi İsrail'de açıklamalar yapıyor. Efendim, kilisenin bir ordu kurması lazım. Kilisenin ordu kurmasına ne lüzum var? Amerikan bütün ordusu kilisenin ordusu. Yunan'ın ordusu kilisenin ordusu. İtalyan ordusu kilisenin, hepsi kilisenin, Vatikan'ın ordusu. Ama işte şimdi özel kilise ordusu kurmak istiyorlar. Ondan sonra Yahudi fare gibi devenin ipini çeker. Hristiyanlar çoktur ama akıl yoktur. Akıl Yahudi'de, para Yahudi'de. Onlar da peşine sürüklüyor. Ve böylece büyük savaşlara hazırlanıyorlar. Müslümanların tabii çilesi bitmemiş. Dünyada imtihan var, iç savaş var, dış savaş var. Ahirette azap olmayacak bize inşallah. Dünyada çilemizi çekeceğiz ama keşke zikretsek, ibadet etsek, keşke Mevla'ya hep sığınsak, duaları bırakmasak, virtleri terk etmesek, manevi kalelere girsek de bu belalar da gelmese. Ama insanlar çok gafildir, zikretmek istemiyorlar. Zikir onlara zor geliyor, ağır geliyor Allah'a yalvarmak. Çok zor geliyor. Sizin gibiler var işte, sizler siperi sahika paratonel vazifesi görüyorsunuz. Toptan azap gelmiyor. Namaz kılanlar hürmetine, oruç tutanlar hürmetine. اِسْتَعَدِ بِلَا اَوْلَا اَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضُ لَفَسَدَّتِ الْاَرْضِ Ayet kerimesinde, Bakara suresinde ne buyuruyor? Hayırlıların hayrıyla şerlilerin şerrini def etmeseydi Allah Celle Celaluhu. Hepten yeryüzü fesada gitmişti. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde, hadis-i şerifte öyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَدْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ اُمَّتِ بِمَنْ يُصَلِّ عَمَنْ لَا يُصَلِّ وَبِمَنْ يُزَكِّ عَمَنْ لَا يُزَكِّ وَبِمَنْ يَحُجْ عَمَنْ لَا يَحُجْ Allah Teala benim ümmetimde namaz kılanlar ümmetine kılmayanlardan, oruç tutanlar ümmetine tutmayanlardan, zekat verenler ümmetine vermeyenlerden azabı kaldırır. Bu demek değil ki ahirette de kalkacak. Ahirette herkes cezasını çeker. Ama dünya düzeninin bozulmasın diye işte Mevla bela vermiyor. Namaz kılanların, oruç tutanların, zikredenlerin hürmetine. Diğerlerinden de azabı kaldırıyor. Ama velevictema'u alel masiyet ma zarahumullahu tarfeteyn. Eğer hepsi günahta birleşselerdi, Allah onlara göz açtırmazdı, toptanını helak ederdi. Şimdi yine dostları var aramızda. Bu dostların hürmetine yiyoruz, içiyoruz. Karlar yağıyor, yağmurlar yağıyor, barajlar doluyor, sularımız elhamdülillah istikakımız var, işte buğdaylarımız var, bir şeylerimiz var, açlık değiliz. İşte sizin gibiler, genel anlamıyla Müslümanları, ibadet ehlini kastediyorum, şahıslardan bahsetmiyorum. Çünkü kimsenin amelinin murakibi değilim. Kendi amelimde kötülüğünü biliyorum, onun için ama Allah dostlarını da genel manada mutlaka aramızda bulunduğunu da biliyorum. Bu bereketle yaşıyoruz. Yoksa bu kadar gavurların parası varken, gücü varken, ellerinde her imkan varken, bu Müslümanları bir saniyede boğmaları lazım. Ya bu Müslümanların yaşaması bile Allah'ın ikramı. Mevla'nın kudretinin göstergesi bu ya. Elhamdülillah. Kimi akıllarına getirmiyor, kimi ellerine güç vermiyor, kimi korkutuyor, kimi kalplerine korku atıyor. Bazı yere kazanmışken kaybedip dönüyorlar. Koca Amerika Irak'ta çuvalladı, koca Rusya Afganistan'da çuvalladı. Yani karşı tarafın nesi vardı? Hiçbir gücü yoktu. Adamın atomları, füzeleri varken yenildiler, gittiler. Ya bu Allah'ımızın yardımıdır Celle Celaluhu bu. Ama Müslümanlar işte hakkıyla vazife yapmadıklarından, belaları başlarından def olmuyor. Seyyid İbrahim Hazretleri'ni ziyarete gittim diye. Dünyada gördüm bazı sıkıntılar, şundan bunlar. Bir de baktım, uyandım arkadaşlara dedim, biraz sıkıldım ben. Dediler Seyyid İbrahim Hazretleri de sana ses atmış. Baktım hakikaten o da biraz dertlenmiş falan. Ben de rüyadan öyle uyandım. Sonra kalktım gittim işte, şimdi oradan geldim. Size de selam söyledi. Yahu diyor, 200 sene evvel diyor, Mısır'da diyor, her karışta bir evliya vardı diyor, canlı. Canlı canlı. Bir karış sonra, bir karış sonra bir evliyaya rastlarsın. Hepsi ebdelden, kırklardan, yedilerden, 300'lerden. Mısır'ı ilk Fransızların işgaliyle diyor yani bu işler başladı. Ve Mısır'dan başladı yani. Yani dirileri ölüler, zaten ölüleri haddi hesabı yok. Karafe bir şehrin tamamı evliya. Tamamı evliya. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin olduğu bölge, Karafe, Mukattam Dağı, tümü veli, kurra, huffaz, müçtehitler, müfessirler, İmam Şafiiler, sen ne diyorsun? Hepsi orada yani. İbn-i Atalla İskenderiler, İbn-i Dekıgıyla İzz İbn-i Abdüselamlar, Sadat-ı Vefayet, Vefayet Tarikatı'nın meşayihı, İbnül Farızlar, her yer, adım böyle boş yok. Zünnun-u Mısri'ler, Rabiat-ı Adeviyeler, Sahabe-i Kiram, Ukbe bin Amirler, hepsi. Yani gördüğün gözün bu kapla her yer veli. Şu anda da öyledir. Şimdi mezarların üstüne yeni mezarlar yapıyorlar, evliyanın üstüne yeni adamları gömüyorlar, kendi isimlerini yazıyorlar. Allah bozsun o düzenleri de. Amin. Bir an evvel şu Mısır'ın ne bileyim, Diyanet Reis'ine de söyledim orada, Ali Cuma vardı o zaman. Ya dedim, siz niye böyle yapıyorsunuz Hoca Efendi? 10 senede dedim, yatırların yerini bulamıyorum, bütün eski yatırları kaybettik. Yerine yeni adamlar gömüyormasına niye izin veriyorsunuz? Öyle suratıma bakıyorsun, mübarek adam ya. Tasavvuf ehlidir, tarikatı, itikadı çok kuvvetlidir ama işte sisileyi geçiniyor işte. Tavizci yani oldu biraz. Ama itikad düzgündür, el sünnettir, tasavvuf ehlidir de yani mahvettiler oralar. 200 sene evvel diyor, bir karış boş yoktu diyor, Kahire'nin içi evliya doluydu diyor. Şu vaziyete baksana, geliyorsun, cühela fışkırıyor her tarafta ya. Bir tane evliya olmak zor da, yani yine alim olmak daha kolay. Yani bir ayet hadis bilen kalmadı ya memlekette. Hepsini yanlış okuyor ya adamlar. Hocam diyen ayeti yanlış okuyor ya. Böyle bir felakete kaldık. Bu tembellik, ilimsizlik. Hadi bizim yazımızı değiştirdiler, harfimizi değiştirdiler. Efendim, kılığımızı, kıyafetimizi yasak ettiler. Şapkaları dayattılar. Yani bize çok daha fazla bir eziyet ettiler. Yani yine Arapların harfi değişmedi, dili değişmedi falan ama tabii işgal oldular onlar da. İşgal oldular, böyle bir perişanlık. Onun için, yaşıyorsak din için yaşıyoruz bundan sonra inşallah. Dinimize, işte zürriyetimize ne kadar İslam'ı aşlarız, çoluk çocuğumuzu nasıl kurtarırız? İnsanların namaza başlaması için, ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayı bölmemiz için başka ne gayemiz var? Ama İslam'ı dünyaya hakim etme gayemiz var. Bu gaye nasıl olacak? Evini süpüremeyen adam İstanbul'u nasıl temizleyecek, değil mi? Sıfırdan başlamak icap ediyor. Yani yaşım kaç falan demeyin, ümidinizi kesmeyin. Ya başlayın bir ucundan ben mübarek torunundan, çocuğundan, hanımından, ehl-i sünnet itikadı üzere başlayalım bir şey anlatmaya da. Hazır sohbetler yapılıyor. Lale Gül'de dün mektubatta ne ilimler anlatıldı. Öbür gün efendim Şifa-ı Şerif'te ne ilimler anlatılıyor. Öbür gün Tergib-i Şerif. Nerede bulacağız? Bu bolluk yoktu eskiden. Bütün dünya bir anda nerede hadis dinleyecek ya? Nerede hadis dinleyecek? Canımız çıkıyordu. Afyon'a gidiyorduk, oradan dönüyorduk Konya'ya, oradan geliyorduk Eskişehir'e, oradan geliyorduk İzmit'e, oradan gidiyorduk Atapazarı'na, oradan gidiyorduk Bursa'ya. Bir haftada efendim 10 vilayet gezdiğimiz var ya. Oradan geliyorduk buradaki sohbetleri kaydı. Oradan efendiye tefsire yetişiyorduk. Yani şimdi gücümüz kalmaz ki o kadar yaşlandık. Hastalığımız artıyor. Ama Allah imkanları da artırdı şimdi. Ya hazır şeyin sohbetin başında oturup dinlemiyor adam ya. Ya ayet hadis dinlemiyor. Bu cahillikle, bu ilimsizlikle bizi herkes kandırır. Patrikhanede kandırır, Vatikan'da kandırır, FETÖ'de kandırır, şeyhim diyen çıkan sapık da kandırır, hocayım diye çıkan bidatçı mutezile de kandırır, kandırır. Boş kaba ne koysan odalar. İlim yok. Yani sen bundan sonra medrese okuyamazsın ki. Çoluk çocuğa karışmışsın. Maaşını, maaşiyetini temin edeceksin. Hak veriyorum. Ama bari internet elinde, cep telefonu cebinde bütün ilimlere oradan ulaşabiliyorsun. Saatini kaçırsan da istediğin saat sohbet atılıyor oraya bir saat sonra, iki saat sonra. Onu da dinlemiyor. Ya biz ne yapacağız arkadaş? Bu dine dönmedikçe, bu din ilimlerine dönmedikçe, bu tefsir, hadis, fıkıh ilmine dönmedikçe bize kurtuluş yok. Cehaletten kim nereye gelmiş ya? Dünya işlerinde ekonomiyi takip etmesen, efendim, teknolojiyi takip etmesen, askeriye yeni çıkan silahları takip etmese, emniyet yeni çıkan istihbarat cihazlarını takip etmese, sen dükkanın var, bilmem ne var, mal alıyorsun, satıyorsun, ithalat, ihracat, fuarları takip etmesen, efendim, neresi ucuz, neresi pahalı takip etmesen, geçinebilir misiniz arkadaşlar ya? Herkesin kendine göre takip ettiğiniz dünyevi işleriniz var. Bunlar devamlı sürekli takip istiyor. Ahiret işine gelince, sanki Evliya olmuşsun. Her şeyi ezbere biliyorsun. Ne biliyorsun ya? Şu ilimlerden, yani okuduğum okumadığımın zekatı olmaz. Bildiğim bilmediğimin ne zekatı ya? Binde bir olmaz ben. Ki gece gündüz okuyorum. Uykudan çala çala çala çala böyle yaşıyorum. Biraz daha dayanabilir miyim? Artık kafam böyle düşerse o vakit uyuyayım diyorum. Çünkü neden? Okusam da anlamayacağım. Ama ben yatakta yatacağım da bir sağa dön bir sola dön, yarım saat uğraş. Ne oldu? Miden hazma alışsın diye tuvalete otur diyor doktor. 25 dakika bekleyeceksin. Bağırsağım alışacakmış. Ama sen deli misin, manyak mısın? 25 dakika tuvalette beklenir mi? Öleceğiz gideceğiz, murdar mı gider? Bağırsağın alışacaksa ayakta alışsın ya. Allah Allah. Yani şimdi aynı hesap. Yarım saat tuvalette. Zaten tuvalete televizyon koymuş çoğu. Zaten cep telefonu, televizyona lüzum yok. Tuvalette cep telefonlarınızı mutlaka takip ediyorsunuzdur. Boş vakit geçirmek iyi bir şey değil. Tuvalette de bakın yani. Tuvalette de bakılacak şey. Sizin baktığınızın çoğu tuvalette de bakılması caiz olacak şeyler zaten. Anladın mı? En son habere bakıyorsunuz. Tuvalette de caiz yani. Ondan sonra sen efendim bakıyorsunuz böyle. Ondan sonra gitti orada şu kadar dakika. Ondan sonra sofrada yarım saat, 45 dakika, bir saat. Ya dur ya, yavaş yavaş getir yemekleri, hazmedelim. Arada salata, arada çorba, arada bilmem. Ara sıcak, orta sıcak, ortaya karışık. Ondan sonra efendim hazmedecekmiş beyefendi. Ondan sonra yemeğin arasında namaz kılanlar var. Özellikle iftarlarda. 45 dakika yemek yiyor, namaza kalkıyor. Namazdan sonra bir daha oturuyor bir 45 dakika. Evet, meyvesi, çayı, çorbası bilmem ne. Ya bu kadar vaktimiz yok arkadaşlar. Ondan sonra yatakta uykum gelsin. Uykum gelmiyor. Ya sen deli misin ya? Hazır uykun gelmemiş, ne iş? Bin tane la ilahe illallah çek. Yüzüncü de uyursun. 200 Kur'an oku, 2 sayfada uyursun. Yani uyumağı niye zorluyorsunuz ki arkadaşlar? Bin tane salavat-ı şerifeye devam edin. Otur. Hadi yattığın yerde. Ayaklarını toparla, sağına yat. 100 kulüvallah oku. Asla şeytan müsaade etmeyecek yüzüncüye. Arada götürecek seni. Ya ben sana söylüyorum. Yani bari bir zikret, bari bir şey. Ben kitap şey yaparım çok. Bakarım, ışık yapmışım kendime özel. Yanımdakini, hanımı rahatsız etmeyeyim diye. Ondan sonra hoşçakalın, bakarım, bakarım, bakarım. Ya zaten 7-8 saat çalıştık, geldik şimdi. Biraz yatalım. Olsun, şimdi uyku beni zorlayana kadar bir şeyler daha öğreneyim. Çünkü ilimden doyulmaz. Ve bir mesele öğrenirsin, hayatını kurtarırsın. Değil mi? Allah Allah. Bakat Mahmudiye var. Az Mahmudi Hüdayül Üsküdari Hazretleri. Basmış onu Beyrut'ta, Dar-ı Kütübül Ulmiye. Ben yazmasını almıştım Süleymaniye'den. Çünkü baskısı yok. O mesela takip ediyorum. Şimdi bitiremedim de, koca kitap. İşte biraz ondan, biraz ondan, biraz ondan. Zaten ayıldığım zaman ayaktayken, otururken zaten suralı ders kitapları da bunlar kenardan bir şeyler. Mesela orada gördüm. O arada bir nefesim şey oldu. Daralıyor efendim işte. Tam nefesin dibine inemiyorum. Ortada kalıyor, tıkanıyorum falan. Kıraatta şurada burada. Böyle alerjilerim oluyordu. Bir baktım diyor ki benim annemde nefes darlığı oldu diyor. Sonra ona ilham mı edildi ya da tıbbı nebeviden mi öğrendi bilmiyorum. İşte onun ölçüsünü vermiş gramını. Acve vurmasına. Ne kadardı la? Mahmut. 7 gramı. Keten tohumu koyacağız. 7 gram acve vurması, çekirdeklerini çıkarın. 7 gram acve vurması da diyorum. 3,5 gram keten tohumu biraz dövüp içine koyuyorsun. Acveyi açıp içine koyuyorsun. Ondan sonra onu yersin. Bundan başka ilacı yoktur diye. Mesela onu yaptım. Ondan beri iyiyim elhamdülillah. Yani 7 gramlık iş. Gidecek doktorlara. Canı çıkacak yani. Ne şuruplar, ne şerbet, bir şeyler verecekler sana. Öbürü şekerini çıkartacak, burası tansiyonu çıkartacak. Bir mesele öğrenirsin, dünyanı da kurtarırsın. Bir mesele öğrenirsin, ahiretini kurtarırsın. Bu kadar kitap yazıyoruz yani. Arapça okuyamıyorsanız, Türkçeleri de var bu işleri. Ama nefis ilme karşı soğuk, cehalete düşkün. Bundan dolayı vaktimiz de az, ömrümüz de az. Dinimize nasıl hizmet edeceğiz? Nasıl tebliğ edeceğiz? İşte İmam Gazali Hazretleri buyurduğu üzere bir hafta kaldı deseler neler yapman gerekiyor? İşini toparla, ona göre hazırlan. Hangi ilimler daha önemli? Hangi konular daha öne alınmalı? Onu anlatıp duruyor. Kaç haftadaki derslerimizde. Ama tabii ki kafirlerin oyunları devam ediyor. Din düşmanlarının planları devam ediyor. Bunu ancak ilimle, bunu ancak marifetle, bunu ancak tefekkürle, eğlenerek, oynayarak, efendim, vakit boş vakit geçirerek bir yere varamayız. Devamlı üretmek. Herkes alanında, sahasında çalışacak. Anladın mı? Dün biri geldi bana o selamın. Bir projeler yapmış, bir projeler. Aklınız durur. Gavurlarda olsa adamı korumalarla gezdirirler. O kadar anladım yani anladığım kadarıyla tabii. Fizik, kimya iyi bilmem çok ama dünya çapında uluslararası projeler. Neyse. Ona gidiyorum diyor. Bu bize lazım değil. Buna geliyorum bu lazım. Efendi Hazretleri öyle derdi. Bu Türkiye niye geri kalıyor? Bir şey bulan, bir hizmet yapacak adam işte Erbakan Hoca gibi tankları buldu, Leopard tanklarını buldu, işte pancar motoru kurdu, gümüş motoru, bilmem ne bir şeyler, sanayi, ağır sanayi falan. Hemen ne yaptı? Masonlar ayağa kalktı. Adamı kaç kere geldiyse kaç kere indirdiler yani. Çünkü ne memleketin faydasına iş yapacak. Kıskançlık var, çekememezlik var. Ha, solcular da kendi aralarında öyle. Solcunun biri bir faydalı bir şey bulsa, öbür solcu da onu tökezliyor. Yani sanki onlar blok halinde vatana, millete faydalı mı çalışıyor? Yok. Sağcılar onlardan beter. Zaten ne sağı ne solu, boş ver. Şimdi insanları haset ediyorlar. Efendim, çekememezlik yüzünden falan. Bir iyiliğine faydalı bir iş yapacağım derken, efendim, aynı Beni İsrail'in şey gibi, peygamber çıktı doğru ama niye bizden gönderilmedi hesabı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inkar ettikleri gibi. Tamam bu projede vatana, memlekete fayda var ama niye bunu ben bulmadım, sen niye buldun? Hesabıyla memleket devamlı geri götürüldü. Hala da devam ediyor bu. Bu haset fesat işleri. Allah için ehliyet, liyakat arayan yok. Bu böyle gidiyor. Ne yapabiliriz? Dua yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Davet yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Tebliğ yapabiliriz. Tesir Allah'tan ya. Hiç ummadığımız bir genç, belki şimdi aramızdadır, belki bizi dinleyenlerdedir. Yarın bu memleketi kurtarabilir o. Ehli sünnete çevirebilir. Lider ülke yapabilir. Hiç belli olmaz. Biz onu tanımıyoruzdur. Anladınız mı? Yani biz tohumu atalım. Tohumları ekelim arkadaşlar. Biz vazifemizi yapalım. Bundan ne çıkar? Bu ne anlar? Bu konuyu bunu açmakta ne fayda var? Demeyelim. Hakkı söyleyelim ama yerinde konuşalım tabii. Yersiz de konuşmayalım. Her şeyin bir zamanı zemini var. Namaz geçiyorken oruçtan bahsedilmez ya. Namaz geçiyorsa hemen abdest ve namazdır. İcab eder. Kafirler de işlerini yapacaklar. Allah da onların belalarını takdir ediyor. Düşmanların belalarını takdir ediyor Mevla Teala. Merak etmeyin. Sahibimiz Allah'tır Celle Celal. Ama düşmanımız çoktur. İçeriden ve dışarıdan. Dost gördüklerimizde düşman aratmıyorlar. Ehl-i Sünnet'e muhalefet ederek. O ayrı bir sıkıntı zaten. Esas içeriden kale yıkılıyor. Kapı açılıyor içeriden, düşmana geçit veriliyor. Allah'ım kimin niyeti iyiyse onu muvaffak eylesin. Allah'ım kimin vatana, millete, ehli sünnete hayır yapmak niyetindeyse Allah onları muvaffak eylesin. Allah'ım kimlerin niyeti kasayı doldurmak, keseyi doldurmak, köşeyi dönmek, vatan, millet, ehli sünnet onlar için gaye ve hedef değilse Allah imkanlarını iptal eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina ve ala aleyhi sahibiz. Vatan evlatları şehit oluyor. Şimdi Rusya bombalamış. Yok şaşırdım pardon demiş. 3 tane de asker bizim askeri şehit etmiş Rusya. Yani olabilir, olmaya da bilir. Ne bilelim ki? Müslümanın lafı bile yalan çıkıyor da bu zamanda. Kavrun lafına mı? Nasıl inanacağız ama? Yani akıl ve mantık en de kasıtlı yapmaları da çok şu anda karlarına değil gibi görünüyor. Karlarına değil gibi görünüyor ama oluyor işte. Bak devamlı şehit. Efendim bu planları kurduruyorlar. Bu IŞİD'leri kurduruyorlar. O zaman Suriye'yi efendim Şia'yı bir yandan dolduruyorlar. IŞİD dedikleri canavarları destekliyorlar. Paralarla, silahlarla. Ondan sonra bizim sınıra kadar getiriyorlar. Ondan sonra IŞİD'i saldırttırıp bütün milleti evinden barkından muhacir ettiriyorlar. Sonra kendileri IŞİD'e saldırıyorlar göya numaradan. Tiyatro aynı. Biri gider, rolü biter, öbürünün rolü gelir. Bu sefer onları gönderiyorlar. Bu sefer PYD'yi, efendim PKK'yı, bütün millet nasıl olsa evinden çıktı ya, IŞİD'e çıkarttırdılar. PYD hainlerini oraya dolduruyorlar. Dur bakalım. Bu onlara nasip olmayacak bu işler. Yani Şam-ı Şerif, Kudüs-ü Şerif ve bu kutsal topraklar, Erz-ı Mukaddes'e, Allah'ın vaat ettiği topraklar ama İsrail'e vaat ettiği topraklar değil, salih kullarına vaat ettiği topraklar. Estaizu billahi ve lekad ketebna fi zebur min ba'di zikr. Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık. Ennel arda yerithu'a ibadiyas salihun. Bu küreyi arza, bu dünyaya, hadi diyelim Erz-ı Mev'ud, udhulul erzal mukaddeset elleti ketebellahu lekum. Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Buyurduğu zaman Musa aleyhisselam ve ümmetine. Orası Eriha. Dünyada ondan güzel bir yer yok Eriha. Kudüs-ü Şerif'e çok yakın. Cennet haza. O pembe pembe çiçekler, güller, Akdeniz iklimi. Sükunet, sekinet. İsa aleyhisselam yıkandığı ırmak. Ürdün ırmağı bütün hadis-i şeriflerde geçen, ayet-i kerimelerde işaret edilen. Dünyanın cennet toprakları, kutsal topraklar, enbiya toprakları. Her karışta bir peygamber yatıyor. E onlar Yahudi'ye kalmayacak oralar. Mevla buyuruyor ki, ben yemin ettim, and içtim, zatıma kasem ettim. Tevrat'ta da yazdım, Zebur'da da yazdım, şimdi Kur'an'da da yazdım. Size bildiriyorum. Benim salih kullarım kimler ise dünyaya onlar sahip olacak. Ahirete de onlar sahip olacak. Şimdi biz salih olmadığımızdan varis olamadık. Ecdadımız salih olduğundan İstanbul'u aldı. Değil mi? Kayseri'yi aldı, Sivas'ı aldı, İzmir'i aldı. Kimler salih oldular? Dünyaya varis oldular. Bizler fasık olduk, Allah muhafaza, Allah kurtarsın, Allah tevbe nasip etsin. Fasık olduk. Dedelerimizin ecdadı aldıkları toprakları da geri vermek zorunda kaldık. Yeniden gavurlara teslim ettik. Balkanlardan çekildik. Arap Yarımadası'ndan çekildik. Efendim, Afrika'dan çekildik. Her yerden çekildik. Habeşistan'a gittik. Dediler ki Addis Ababa'dan bir saatlik uçakla 1000 kilometrelik yolda Herer diye bir yer var. Hererileri duyardım, alimler Hereri'ydi. Ben bilmezdim orada Herer diye bir yer var. Ta orada Osmanlı'nın karargahı var dediler. Orada dediler Osmanlı'nın binası var dediler. Geçen Cumhurbaşkanı da geldi bizden sonra ya. Tayyip Bey'le şey yaptılar, karşılıklı görüşme yaptılar. FETÖ'nün okullarını kapatma kararı almış adam. Ya gavurlar da bıktı ya bu FETÖ'den. Onlar da Hristiyan gerçi. Nasıl olmuş Necaşi Hazretleri'nin ülkesi Hristiyan? O da ayrı bir mesele de. %50 kadar falan Hristiyan var. Hiç onlara Hristiyanlık yakışmıyor. Yani tiplerini görsen Hristiyanlara da Müslüman dersin. Herkese selam veresin geliyor. Acaba sonra diyorsun Hristiyan mı falan bir duruyorsun ama şeker şerbet adamlar böyle. Hakikaten. Ama oradaki Müslümanlar da diyor. Buranın Hristiyanlar hiç şerli şiddetli değiller. Bize çok hürmet tazim ederler. Yani. Bir anda Müslüman olmaya müsait bir durum var. İnşallah bizim medreseler açılıyor. Talebeler çalışacak inşallah. Çalışıyorlar. Şimdi her yerde Osmanlı ecdadımızın eserleri var. Ta buradan gittik 6-7 saat, oradan gideceksin 1 saat. Ne kadar kilometre ötede. Ama şimdi salih oldular, alemlere varis oldular. Fasık olduk, Allah muhafaza. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Şimdi Hatay bile az daha tehlikede. Çünkü PKK'ya devlet kurdururlarsa Kürtlere, Yahudi devleti yani, Kürt devleti değil o, Yahudi devleti kurdururlarsa, Büyük Kürdistan adı altında, o küçük İsrail olmuş olacak. O denize inemiyor. Akdeniz'e inmesi lazım işte. Doğalgaz, moğalgaz, bilmem ne petrol işlerinden. Gemiler gelecek, limanı yok, sahili yok. Şimdi Hatay'ın nüfusu 1,5 milyona çıkmış. Ondan sonra diyecekler bir referandum yapın bakalım millet ne istiyor. Araplar almışlar, arazinin yarıdan fazlasını almışlar. Hatay'ı. Ama nasıl Araplar biliyor musun? Yahudi ile irtibatlı Araplar. Yahudi ile irtibatta Araplar almışlar. Her yer böyle. Yahudi gelip de Yahudi olarak almıyor ki şirketi. Ya Sabataist bir Türk'e aldırıyor, ya Mason bir şirkete, Türk şirketine aldırıyor. Sen de diyorsun Türk almış. Halbuki Yahudi almış. Sen diyorsun Arap almış. Ne Arap almış? Yahudi almış. Yani her yer için bunu söylemiyorum. Özel bölgeleri, Erzmavut diye tespit ettikleri konumlar, oralara özel harita çizip, şimdi Rusya'da büro açmış PKK'nın, gidin bürosunda harita var. Haritada Hatay onların gözüküyor. Bu haritayı kim yapıyor? Pentagon. Mossad CIA'ydı. Bu haritalar zamanla hazmettirilerek bir de bakıyorsun başımıza gelmiş. Erbakan Hoca anlatırken biz de diyorduk amma da abartıyor ya. Irak bölünecek, Suriye şöyle olacak, şu böyle olacak, bu böyle olacak. Diyorduk bu adamcağız da biraz çok hayal gücü çok kuvvetli. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Ama hepsi birer birer çıkıyor. Çünkü Yahudinin oyununu bilenler bunu önceden demişler. 80'lerden başlamışlar demin. Bu adam evliya olmadığına göre. Yani evliyaya gelen keramet kabilinden konuşmuyor ki bu. Verilere dayalı konuşuyor. Ama sen bu verileri göz ardı ediyorsun. Bu olur mu ya? Şu olur mu ya? Bu olmaz ya. Şu durduğumuz yerler yarın ekümenik projesinde patrikhaneye verilme tehlikesi var dediğimiz zaman abartıyor hoca diyorsunuz ya. Her taraf hacı hoca dolu. Burası Fatih Çarşamba. Sakallı şalvalı cübbeliler. Nasıl olacak diyorsunuz? Nasıl Kudüs gitti? Hepsi Arap Müslüman alim hoca değil miydi? Filistin nasıl gitti? Mescid-i Aksa'ya niye şimdi Müslüman 40'tan aşağı gençler giremiyor? Yani oralar bizden çok daha dindar milletlerin elindeydi. Bir dolap dönüyor, adama evini sattırıyorlar. Bir tehlike, bir korkutma, bir şey, Hızır Efendi vuruldu, Bayram Efendi vuruldu vesaire. Hadi evinizi satın, buradan çıkın bilmem ne. İkide bir dolaplar, yorgan gitti, kavga bitti. Ne zaman istediklerini alacaklar, ondan sonra, aa Türkiye'de hiç terör yok ya. Memleket ne sakin memleket. Çünkü onlar kendi ellerine geçirene kadar bunu böyle yapmak isteyecekler. Kaçamayız. Oralarda oturmanın bedeli var. Madem salih olmadık, madem takva sahibi olmadık, madem ecdadımızın emanetlerine sahip çıkamadık, kaldı bir avuç toprağımız, buralardan da çıkacak halimiz yok. Direneceğiz. Ama bu direniş, kalkıp şimdi biz burada kendi kendimize silah mı çekeceğiz sokakta? Neye direneceğiz? Beş vakit namazın cemaatine devam etsek Allah burayı vermez. Şu sohbetlere, cuma gecesi, yarın cuma sabahı secdelere devam etsek ibadetlerimize, yani illa buraya gelmenin şartı yok ki. Cami dolu her yer. İsmaila orada. Bu etrafta Efendi Hazretleri'nin, Efendi babamızdan başlayan, açılan bir çığır sayesinde yüzlerce yıkık cami mamur oldu. Hala da şu yakınlarda iki cami şu anda bitti, yeni. Hep işgal etmişlerdi. Değil mi? Fatih Camii satılık desen, neyse adını söylemeyeyim. Bir yerliler yani. Orallar alır derler. Müteahhitler çünkü biliyor musun? Bütün buraları yaparken vakıf malı mı cami mi hiçbir şey sormamışlar. Her yeri yapmışlar gitmişler. Çoğu cami üstünde. Şu anda Fatih'in. Çoğu vakıf üstünde. 3000 camiden 1000 küsur mu ne kalmış? 1500 tane caminin üstünde oturuyor bu millet. Rahmet gelir mi bunlara? Vakıf malının üstünde yatıyor ya. Lanet yağıyor kafasına. Aldığı evi de sormuyor ki burası vakıf mıydı neydi. Zaten CHP İnönü döneminde. Sonra Menderes de rahmetli çok sahip çıkmadı bu işlere. Vurun geçin dedi Vatan Caddesi'ne helikopter indireceğim dedi. Vurdurdu Vatan Caddesi'ne. Dünya kadar cami gitti vatanda. Dünya kadar tekke gitti. Dünya kadar evliya kabri gitti. Bu hesapsızlıkların faturasını, ecdadın sıkıntısını, ahfadı çekiyor tabii ki. Şimdi... Şu anda iki tane cami şurada, şu üstümüzde iki tane cami yapıldı, açılacak inşallah. Birine Ali Kısmet Efendi ilgileniyor, Allah selamet versin. Onun için hep Efendi Hazretleri'nin bereketleri. Ali Adar Efendi kendi paralarını vererek yaptı. Kumrulu Mescid'e yardım etti oraya. O zaman daha az tabii. İsmail Ağa'yı yaptırdı oğluna. Şimdi Efendi Hazretleri'nden sonraki açılan çığırda da, oho ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum. Top oynadıkları yerlerde şu anda hep cami var elhamdülillah. Elhamdülillah ben çocukluğumda millet ilkokuldayken top oynuyorlardı o arsalarda. Şimdi hep cami var. Kaç tane benim bildiğim. Fatih'te elhamdülillah. Ama cemaat artmıyor. Yani bir derece mesuliyetten kurtulmamız bakımından güzel hizmet. Ama cemaat yok sabah namazında. Sohbetlere devam yok. İlimle iştigal yok. Medreselere talebe vermek yok. Herkes diploma toplama peşinde. Böyle olsa ne olacak? Anlatıyorsun bura şöyleydi, bak sonra ne hale geldi. 50 senede bilmem 8 senede 10 senede şura şöyle değişmiş. Kimse inanmıyor. Ama bu gavurlar nüfusları değiştiriyorlar. Mülkleri, emlakin tümünü alıyorlar. Sen anlamadan eller değişiyor. Ondan sonra kendi vatanında muhacir ederler adamı. Suriye'dekileri ettikleri gibi ha. E burası Suriye değil. Ya kardeşim burası Suriye değil derken Allah yardım ederse Suriye gibi olmaz. Allah yardımını çekerse kimin ne gücü var yani? Kimin ne gücü var Allah yardım etmese yani? E Irak bu halde sen diyebilir misin 5-10 sene 20 sene evvel Saddam'ın ordusu dünyanın 3. ordusuydu. 1 milyon asker dünyanın 3. ordusuydu Saddam'ın ordusu. Var mı eser? Irak fiilen 3'e bölünmüş durumda. Ordu diye bir şey yok. Tırışkadan teyyare. Selam söyle o yare demiş yani. Rezalet. Manyak manyak bütün ne kadar Şii varsa aldılar orduya doldurdular. Ehl-i sünnet nerede bulsan kes doğru dediler. Ehl-i sünnet hoca alim bırakmadılar. Ordu ona yarıyor. Ehl-i sünneti kesmeye. Başka hiç orduları kalmadı şu an. Tabi Saddam onlarla iyi geçinirken iyiydi. O zaman Halepçe'de katliam mı yapmış? Kimyasal mı atmış? Müslüman Kürt'e mi dokunmuş? Veya Şii'yi mi kesmiş? Hiç sorun yoktu Amerika ile iyiken. Ne zaman Saddam işi anladı, tövbe etti? Alimlere dön. Erbakan Hoca benim evime geldi o zaman. Gelirdi, çok gelirdi. Anlattı bunu. Saddam dedi bizim yanımızda bütün alimleri topladı. Bir isim söyledi meşayihten Şeyh Osman Hazretleri mi ne dedi. Bütün Ehl-i Sünnet Ulema Evliya'nın yanında tövbe etti. Ben anladım bu Amerika'nın kazığını dedi. Ondan sonra adam gitti. Yine de adama son nefesinde canlı yayında kelime-i şehadet nasip oldu. Sana bana nasip olacak mı o da belli değil yani. O da belli. Zalim olabilir. Zalimliği olabilir ama kafir diyemeyiz. Son nefesinde adamın şehadetini duyduk mesela. Böyle de bir şey herkese de herkesten duymadık. Duymuyoruz. Ama sen ona insan haklarıysa derdin senin. Halepçe'de katliam nasıl yapıyorsun? Kimyasal kullanıyorsun Kürtlere. Müslümanlara. Veya Müslüman olmasa da nasıl kullanırsın kimyasal? Çoluk çocuğu öldürdün orada. Ha bunu sormuyor. Mevzu o değil. Mevzu ne zaman? Tövbe edersen, ehli sünnete dönersen sen bana tehlike olmaya başlarsın. Ben senin kellerini alırım. Yaptaşı görüyoruz. E şimdi kim inanırdı 15-20 sene evvel efendim Saddam'ın ordusundan bir şey kalmayacak? Bak. Onun için bir şeyler konuşulduğu zaman yani bunlar hurafeci, bunlar abartmacı, kabartmacı diye dinlemeyin. Şuurlanın. Şuurlanın. Her şey ağzınızdan, boğazınızdan girenle bağlı kalmasın. Derdiniz, gayeniz, maksadınız, hedefiniz sadece karnıma ne girecek olmasın. Sonra ayıp olur, yazık olur. Men kânet immetû mâ yedhulü fî cevfî fe kıymetû mâ yehrucu min cevfî. Kimin derdi, tasası karnıma ne girecekse onun kıymeti, bahası karnından çıkan pislik olur. Böyle mi olmak istiyorsunuz? İstiyoruz. O zaman himmetimiz başka şeyler olsun. Derdimiz dinimiz olsun. Vatanımız olsun. Ehl-i sünnet itikadımız olsun. Bu hususta nasıl muhafaza edebiliriz? Bu şura vakıf olalım. Biz niye burada bu sohbetlere devam ediyoruz? Etmemiz lazım. İsmaila devam etmesi lazım. Burada medreselerin devam etmesi lazım. Buradan ev satmamak lazım. Satarsan sıkıştın, bir zaruret hasıl oldu. Kendin gibi garantili, tanıdık, birlik bir Müslümana satmak lazım. Çünkü bunun arkası belli ki patrikhaneye alıcılar topluyorlar. Emlakçılar, patrikhanenin adına çalışan emlakçılar var. Dünya Bankası 20 milyon, 30 milyon dolar verdi Balat'ı şu anda. Değiştiriyor. Balat'ı tanımayacak hale geleceğiz. Nişantaşı tipine yapmak istiyorlar. E şimdi bunları, bu şuuru taşımazsak nasıl olacak? Nasıl? Bize ne ya? Efendim, biz de geliriz Kaya şehrine, Başak şehre. Nasıl olsa orada da arazi çok. Kayalar da bol var. Yaparız, ev otururuz. Semsite olur, güzel, güvenlikli olur. Burada hırsız da giriyor falan. E kardeşim, tamam da Başakşehir'de, Kayaşehir'de bizim bir kutsalımız yok. İsmet Baba yok. Alaaddin Efendi yok. Fatih Sultan yok. Yavuz Sultan yok. Emir Bukhari yok. Ya bütün ulema evliya şurada. Esas İstanbul sur içi. Yani nedir? Sana bedava verseler gitmemen lazım. Burayı terk etmemen lazım. Ama işte direniş dediğin şey kalkıp da dernek kurup faaliyet yapıp nümayiş yaparak olmaz ki. Bu işin manevi mücadelesi cemaata devam ederek, namazı cemaatle kılarak, camileri doldurarak, sohbetleri tertip ederek, medreseler açarak, talebe yollayarak, çoluk çocuğu İslam ehli sünnet şuuruyla yetiştirmek suretiyle sahip çıkabilirsin. Nasıl sahip çıkacaksın? Senin gavura ne paran yeter, ne aklın yeter, ne pazun yeter, ne gücün yeter. Ama Allah'ın yeter. Ama Allah'ın yeter. O zaman ne lazım? Allah ile irtibat lazım. Kefa billahi veliyya, kefa billahi nasirun. Vallahu a'lem bi a'daikum. Sizin düşmanlarınızı en iyi bilen Allah'tır diyor. Şu anda MİT, istihbarat, emniyet vesaire hepsi çalışıyor illa ki. Allah muvaffak etsin hepsini. Hepsi çalışıyor düşmana karşı tedbir için, değil mi? Teröre karşı, dış güçlerin işgaline karşı vesaire hepsi çalışıyor. Mutlaka vatansever, bu FETÖ'de temizlendikten sonra daha da güvencimiz artıyor. Tabii daha da fazla iyi hizmetler çıkacağına inanıyoruz yani. Hüsnü zan ediyoruz en azından. Çünkü FETÖ'nün pis habis urunu temizlemekle uğraşıyor hükümet. Allah muvaffak etsin. Şimdi onların hepsi bir düşmanın hilesine karşı plan peşindedirler. Olmalıdırlar, vazifeleridir. O da farz-ı kifayedir. Bir kısmı görevli olup memur olarak bunu yapınca bizden farz düşüyor. Çünkü bu mecburi bir farzdır tabii ki. Tedbirinizi alın ayetine göre. Huzû hidrakum. Tedbirinizi nasıl alacaksınız? Ama Allah sizin düşmanlarınızı istihbarat raporundan da iyi biliyor. Emniyet raporundan da iyi biliyor. Tamam mı? Derin devletten de iyi biliyor. Her şeyden çok düşmanlarımızın kim olduğunu ve ne peşinde olduğunu Allah'ımız biliyor. Ve kefâ billâhi veliyyâ. Sahip olarak Allah yeter. Ve kefâ billâhi nasîrâ. Yardımcı olarak Allah yeter. O zaman bizde kopukluk nerede? Kopukluk Allah ile aramızda. Cemaata devam etmeyen milletler şeytana mağluptürler. Ne buyuruyor? Şimdi cemaat risalesini 150 sayfa daha ilave yaptım. Ya hoca yeni kitap yazsana, işin gücün ilave yapıyorsun. Ne yapayım kardeşim? Doymuyorum. Daha güzel olsun. Bu sefer yeni kitap çıkaramıyorum. Ben de böyle bir beceriksizlik de var yani. Onu da itiraf edeyim. Şu anda 30 kitabım yarım duruyor. Gece gündüz çalışacağız inşallah, yapacağız. Ben de o hizmetteyim. Ama cemaatle namaz kitabının tabii 150 sayfa çok daha ilim ilave oldu, güzel oldu inşallah. Boyutu büyüdü tabii mecburen o zaman. Hem boyutu büyüdü hem sayfası. Başında bir hadis-i şerif aldı. Kapak hadisi. Hani benim kitaplarımın böyle açtığınız zaman bir ayet, bir hadis, bir kapakta olur. Böyle bir adetim var. Bazen de yapmamışlarsa da bizim grafikçilerin hatasıdır yani, benden değil. Onun kapağına ne koydum şimdi? Hadis-i şerif buyuruyor ki مَا مِنْ سَلَاسَتِنْ فِي قَرِيَتِنْ وَلَا بَدْوِنْ. Şehirde olsun, köyde olsun, çölde olsun. Üç kişi varsa. Üç. Bunlar namaz kılmıyorlarsa demiyor. Zaten namaz kılmamalarını aklının ucundan bile geçirmiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani üç tane Müslüman adam, ümmet namaz kılmıyorlar. Bu düşünülemez yani bu Müslümanlık konusunun haricinde zaten. Namaz mutlaka kılarlar da. Terakul cemaate, namazı cemaatle kılmayı terk ederler de bir apartmanda kaç daire, bu kaç dairede kaç üç bulunuyor mu? Bulunuyor. Binanın altında mescit yapıp da hepsi orada namaza toplanıyor mu? Yok. Ya binanın altını kim verir sana hoca ya? Adamlar spor salonu yapmış binanın altı. Tamam, binanın altı. Peki binanın etrafında cami var mı? Var. Orada topla, oraya gidiyor musun? Yok. Sen sorsana hoca ya, sabah namazına kalkıyor musun? Ya ben onu sormuyorum. Ben bir Müslümanın namaz kılmamasını düşünemiyorum. Bu hadis-i şerif sana diyor ki, üç kişi eğer tek tek kılıyorsa, kılmıyorsa zaten konumuz değil. Tek tek kılıyorsa اِلَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهُ الشَّيْطَانِ mutlaka şeytan onların tümünü istila etmiştir. Bitti. Şimdi şeytanın istilasına uğrayan 3'ten 5'ten 15'ten siteden, gökdelenden ne fayda gelir? Kimse kimseyi tanımayan, kimse kimseye selam vermeyen, namazda bir araya gelmeyen, cemaatta buluşmayan insanlar şeytana mağluptürler diyor hadis-i şerif. Şimdi şeytana mağlup olduktan sonra düşmana galip olabilir misin? Yeniksin zaten. Kafadan yenilmişsin ya. Yapmayalım etmeyelim. Şu namazı cemaatle kılma işini canlandırın. Şu memleketin kurtuluşuna hizmet etmiş olursunuz. Bak burada vatanı kurtarma mücadelesi veriliyor memlekette. FETÖ'sü bir yandan, DAEŞ'i bir yandan, PKK'sı bir yandan, şusu bir yandan, busu bir yandan. Adam yakalanıyor da bitmiyor. Yakalanıyor, bitmiyor. Yakalanıyor, bitmiyor. DAEŞ'çiler, bilmem neciler, camileri gitmiş o Şiilerin camisini mesela kontrol etmiş, orayı mı patlatayım? Meclisi kontrol etmiş, meclisi mi patlatayım? Ya sen, nasıl sen intihar bombacılığı yapıyorsun? Hem intihar ediyorsun haram, hem bu kadar insanı, masum vatandaşı öldürüyorsun haram. 40 tane harama giriyorsun Müslümanım diyerekten. Seni kim, hangi dinden bu? Yani hangi din adına seni böyle kandırmışlar? Nasıl böyle olmuş? Biz hak din olarak, ehli sünnet olarak bir insana bir şuur veremiyoruz ya. Adam uykudan uyandıramıyoruz. Adamı camiye, cemaate getiremiyoruz. Adamı sohbete getiremiyoruz. Bunlar nasıl bir bilinçaltı yapıyorlar da gencecik taze çocukları patlattırıyorlar kendilerini ya. Göya Allah içinmiş haşa. Şeytan uğrunda ya. Daha dün yakalandı. Bütün her yeri etüt ederken görüntülerini çekmiş yani emniyet. Camileri falan da kontrol ediyor. Nereyi patlatırım? Yani durum bu. Onun için memleket İstiklal Savaşı veriyor. Bağımsızlık mücadelesi veriyor. Her bakımda. Oradan el baba gitti asker. E boşuna mı gitti yani? Boşuna mı gitti? Şehit oluyor. Boşuna mı oluyor yani? Bu IŞİD belası buradan temizledi. Tamam bunu Amerika İngiliz planladı. Yahudisi İran'ı bunu ateşledi körükle. Tamam. Anladık ama ne yapacağız şimdi? Yanımızda bir İsrail Devleti'nin efendim adına iş yapacak Kürdistan mı kurdurulmasına müsaade edeceğiz? Ne yapacağız? Mecbur şehit verilecek, sınırımız korunmak için icap ediyor. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Evet. Gökhan Kılıç, Elbap'ta. Umut Aytekin, Elbap'ta. Mahmut Uslu, Elbap'ta. Yahya Efiloğlu, Elbap'ta. Tarık Koçoğlu, Elbap'ta. Ömer Akkuş, Elbap'ta. Mehmet Şahin, Elbap'ta. Mücahit Toptal, Elbap'ta. Mesut Yaşar, Kayseri'de şehit oldular. Dün bugün yani işte birkaç gün içindeki şehitlerimiz. Allah'ım her bir ellerinin kabirlerini nur eyleyip ruhlarını ferahnâk eylesin. Yeşil kuşların hafsalelerinde, cennet ırmaklarında dolaşırlar sırrına, müjdesine nail eylesin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediye ettik, vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Kabirlerinde bu nur ile pür nur eyleyip mahşer sabahına kadar nursuz bırakma ya Rab. Seyyatlarını mahveyle. İlk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret. Erbab-ı hukuku da onlardan razı eyle ya Rab. Allah'ım hak kulaklarından da halas eyle. Ailelerine sabrı cemile cicel ihsan eyleyip İç savaşı, dış savaşı durdur ya Rabbele. Bütün batıl güçlerini imha eyle ya Rab. Vatan, millet, ehli sünnet için mücadele verenler. Ya Rab, askeri, polisi, bütün istihbarat güçlerini, hayır niyetle çalışan ne kadar var ise muvaffak eyle ya Rab. Mansur, muzaffer eyle ya Rab. E'dâsını e'dâmızı, mağlûbu mağhûr eyle ya Rab. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rab, en başta nefse karşı bizi galip eyle. En büyük düşmanımız nefsü şeytanı. Nefsimizin hevasını, kötü isteklerini mağlup etmek nasip et. Cemaatsiz namaz nasip etme ya Rab. Cemaatla, hep cemaattan ayırma bizi ya Rab. Salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bir ucundan tutalım diyorum sana. Ben ne yapabilirim? El baba gidecek halim yok. Efendim askere yeniden beni almazlar. veyahut efendim ben bu vatanın kurtuluşu için, ehl-i sünnetin muhafazası için, kafirlere karşı ne yapabilirim, ne yapabilirim? En azından namazı cemaatle kılabilirsin. Ne alakası var? Çok alakası var. Çok alakası var. Çünkü sünnetime ittiba ederseniz düşmanınıza galip geleceksiniz. Buyuran sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mazildüm mütemessikine bi sünneti muntasırine alâ dübükum. Sünnetime sıkı sarılırsanız devamlı galipsiniz. Feydâ karaştum anha. Sünnetimden, ehli sünnet inancından çıkarsanız, ki çıkılmaya başlandı. Ehli sünnet vel cemaatin yolundan ayrılırsanız, fıkhından ayrılırsanız, müçtehitlerden ayrılırsanız, sallatallahu aleykum ve yuhifukum. Allah sizi korkutacakları başınıza musallat edecek. Ya her tarafından korkar olduk ya. Hiç güvenlik kalmadı işte bak. Neden? Sünnet yok. Sünnetlerin en büyüğü beynnevünne min sünnelil huda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sünnetlerin en üstünlerinin adı nedir? Süneni hüdadır. Süneni hüda diye bir kavram var. Süneni hüda, hidayet sünnetleri. Bu hidayet sünnetleri asla terkine fetva verilmez. Nasıl bir şey biliyor musun? Yani sarık sarmak, misvak kullanmak gibi de değil. Cemaatle namaz kılmak gibiler. Bunlar süneni hüdadır. Ezan, şair-i İslam'dan. Bir memlekette ezan okunmazsa İslam devleti savaş açar. Çünkü neden? Ya bu sünnet canım, ben sessiz okuyorum. Ben ezan okumuyor değilim ki. Ben namaz kılıyorum, camide kılmıyorum, cemaat yapmıyorsam evimde kılıyorum canım. Ama İslam devleti savaş açar. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Mürted olduklarını iddia edildiği zaman bir haber üzerine gönderdiği müfrezeye, ezan okunduğunu, namaz kılındığını görürseniz sakın müdahale etmeyin. Demek ki İslam üzeredirler. Nereden anlayacağız? Mürtet oldular mı? Dinden çıktılar mı? Kaldılar mı? Ezan ve namazdan anlayacağız. Ne zaman geldi sahabe-i kiram? Sabah baskını yapacaklar. Yapmadan evvel beklediler. Sabah ezanı okundu. Vay kandırılmışız. Müslümanlara bindirecektik az daha dediler. Çünkü ezan terk edilmez. Süneni hüdadandır diyor. Hadis-i şerif. İbn-i Mesud hadisi radıyallahu anh. Feydâ teraktüm sünnete nebiyyikum ledaleltüm. Nerede ezanı duyarsanız orada camiye, cemaate icabet edin. Nerede ezanı duyarsanız, ha tabii ayrı bir şey, ana yoldasın, taksiyi fark edecek hali yok, yandan ses geldi, o başka bir şey. Mümkün mertebe tabii yolculuklarını da cemaate göre ayarlamalısın. Yetişmek üzere ayarlamalısın. Ama İstanbul trafiği oluyor bazı kere. Ama neredeysen cemaat icabet edeceksin. Efendim, hiç cemaat terk etmeyeceksin. Eğer peygamberinizin sünnetini terk ederseniz sapıtırsınız. Yoldan çıkarsınız buyurdu İbn-i Mesud. Bunlar süneni hüdadandır. Beş vakit namazın cemaati süneni hüdadandır. Nerede ezan duyarsanız. Şimdi cami doldu. Beş vakit namazda bir saf, yarım saf, bir. Yok. Yani ondan başlayalım. İlim sohbetleri, tefsir hadis dersleri, çoluk çocuğun eğitimi, hanım, kız, gelin, neyse. Bunlar nasıl? Biraz tefsir okumak, biraz hadis okumak veya dinlemek suretiyle nasıl İslam'ı anlatabiliriz? Biz böyle başlarsak Allah vatanımızda bağışlayacak. Bu sur içini özellikle bağışlayacak bize inşallah. Cemaatleri daim kılacak Allah. Hazreti Fatihlerin ruhunu Allah Teala muazzep kılmayacak. Ama bize bağlı. Bu vasiyetlere bağlı. Büyüklerin nasihatini tutmaya bağlı. Yoksa bizim hakkımızda uyumayanlar var ya, bir melekler uyumuyor, ne yaptığımızı kontrol. Gavurlar uyumuyor, su uyur, düşman uyumaz. Gavurlar uyumuyor, Pentagon uyumuyor, Mossad CIA uyumuyor. Işıkları sönmüyor yani. Ve yakın gelecekte büyük planlar uygulamak üzere birkaç sene içinde, çok da değil, haritaları var yani. Ya bu İslam'a döneceğiz, tövbe edeceğiz, ehl-i sünnete döneceğiz. Haramları bırakacağız, sünnet seneye ittiba başlayacağız. Hiç, Efendi Hazretleri öyle derdi. Bir sünnetle memleketi Allah kurtarır derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırı için derdi. Madem ki burada bu sünnet yaşatılıyor derdi. Anladın mı? Mesela şu hadisi şerifi çok okurdu. Sarık hakkındaki. El-amaim, ticanu arab, u'izzül mü'min. Sarık, Arap'ın tacıdır. Tamam, Arap'ın tacıdır. Ben Arap değilim. Sıyırmadın. Müminin izzetidir. Mümin misin? Dışarıda kalmadık o zaman. Müminin izzetidir. Tamam. فَاِذَا اُضَعُوهَا Efendi Hazretleri'nin en çok okuduğu hadis. اَزَلَّهُمُ اللّٰهُ İrfana sorun bakalım kaynağı neymiş? O marifette bir irfan var ya. Muhaddis geçinen. Kaynağı neymiş? Baksın bakalım. Efendi Hazretleri çok okurdu. Benim ümmetim sarığı aşağı koydukları zaman Allah onları alçak edecek. Bundan büyük mucize olur mu ya? Osmanlılara bakıyorsun, sarık ne kadar büyükse memleket o kadar büyük. Sarık küçüldü, memleket küçüldü, küçüldü. Sarık gitti, fes geldi, bir avuç kaldı. Şimdi fes de kalmadı da. Değil mi? Foter gelince zaten Allah muhafaza etsin. İstanbul'da işgal oldu, her yer işgal oldu. Son dönem gavurlara özenti, Fransızlara özenti, Osmanlı ailelerinde, entelektüellerinde, Ağapaşa konaklarında, köşklerinde piyanolar başladı. Piyano çalarsan şey oluyor, dans mas başladı. O zaman aydın oluyordun, şimdi de aynı. Hala değişmedi o, 150 senelik İttihat Terakki kafasıdır. Helalimin karısını dansa kaldırabiliyorsan medeniyet var. Eğer sen adamın karısına efendim dansa kaldırabilirim dediğinde ne diyorsun lan namussuz diye cevap alıyorsan köylü kültürü medeniyetsiz bu millet oluyorsun. Değil mi? Hala aynı değil mi? Bazı kafalar aynı kafa daha değişmedi. Değişmedi. Elini uzattığı zaman senin karın onun elini tutmadığı zaman eli sap gibi, kürek gibi ortada kaldığı zaman adam rezil oluyormuş beyefendi. Onun için karşı tarafta da sen de kaba oluyormuşsun. Kaba olayım. Günahkar olmayayım da kaba olayım. Değil mi? Elime ateş gözü almayayım da yanmayayım da sen bana kaba de. Ne fark eder? Sen bana kaba de. Cahil de. Satrançı haram diyor. Tavlaya haram diyor. Şuna karşı, buna karşı. Cübbeli, öcü, umacı de, ahirette bir selamlaşırız. Ebu Cehillerin de cehennemdeki konuşmalarından nakil yapabilirim. Ayet-i Kerimelerden bildiğim kadarıyla tabii. Ben şu anda canlı yayında cehennem kanalı yok. Yani ulaşamadım, öyle bir kanal bulamadım şu an. Ama estaizu billah ve kalu ma lena la nara رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْاَشْرَارِ اَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًا اَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارِ اِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Buyuruyor ki, kafirler cehennemde dediler. Halbuki cehenneme daha gittiler mi? Daha kabirdeki cehennemdeler. Esas cehenneme dirilmeden gidilmez. Ama Allah Teala diyecekler buyurmuyor. Ne buyuruyor? Dediler. Çünkü neden? Allah indinde geçmiş gelecek hal eşit ve müsavidir. Allah üzerine zaman geçmez. وَلَا اَجِرِ عَلَيْهِ زَمَانٌ Ehl-i Sünnet'e göre zaman geçmez. Allah hakkında. O zaman diyeceklerle dedilerin Allah'a göre farkı var mı? Ezelle ebed ona göre bir. İleride olacak bir şeyi hele bekleyeyim gelsin de göreyim diye bir şey var mı Allah hakkında? Dediler bitti o iş. Kesin olan tahakkuku vuku'una binaen diye. Arapçadaki kaidelerimizden, tefsirdeki kaideler. Efendimiz çok söyler. Yani olacağı kesinleştiği için oldu ifadesi kullanılabilir. Tahakkuku vuku'una binaen. Kıyamet koptu diyebilirim ben şimdi. Niye? Zaten Kur'an'da da diyor ya. Koptu diyor. Çünkü neden? Yaklaştı diyor. Koptu diye dediği yer var. Ha, bu ne manaya geliyor? Kesin kopacağı için koptu diyebilirsiniz. Çünkü geri kalma ihtimali yok. Cehennemde dediler. Kim dedi? Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid bin Mughire. Bunlar. Kelle kafirler. Ne dediler? Mâ lenâ lâ nerâ ricâlen. Ya ne oldu bize ya? Bakıyoruz. Bir yandan yanıyorlar, bir yandan müfettiş gibi de bakıyorlar ha. Ya bunlar böyle gavur ya. Ulan bari. Gavursun nesin, ne yapmışsın, ne halt etmişsin. Yanıyorsun, bari kafanı eğ. Yok bir de bakıyor teftiş. Sen de diyorsun ki buradan ben ne düşündüğünü düşünebiliyorum. Cehennemde o zaman fazla bir sıkıntı yok, bakabileceğiz. Kendine yer hazırlıyorsun herhalde. Ya cehenneme girmeyeceğiz inşallah be! Mübarek adam, girersek de sağa sola bakmak var falan, bir hesap yapmayın. Cehenneme göre bir hesaba girmeyin kardeşim, sen Müslümansın. Ne işin var cehennemde ya? Dediler ki, ne oldu bize ki? Lâ nerâ ricâlen. Bir takım adamları göremiyoruz. Kimi arıyorlar biliyor musun cehennemde? Bilal-i Habeşi arıyor. Suheyb-i Rumi arıyor. Habbab'ı arıyor. Ammar'ı arıyor. Yaser'i arıyor. Anladın mı? Sümeyye'yi arıyor. Rıdvanullahi aleyhi mecmain. Allah hepsinden razı olsun. Niye bunları arıyor biliyor musun? Ebu Bekir'i, Ömer'i aramıyor. Osman'ı aramıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü neden? Ebu Bekir Mekke'de soylu bir aileden. Hazreti Ömer, Hattab oğlu soylu bir aileden. Hazreti Osman soylu, Ümeyye oğulları zengin bir aileden. Anladınız mı? Zaten Hazreti Ali Kureyş'in şeyi yani fakirlik başka bir şey ama soy var bir de. Cahiliyet döneminde soy da zenginlikten daha muteber bir şeydi. Haşim oğulları mesela. Herkes zengin olmayabilir. Ama ya onlar zaten Mekke'nin, onlar da mal mülk sahibi işte aşiretlerinden idiler. Onlar cehenneme gelmeyebilir. Ama bu Bilal Habeşi köleydi zaten. Ümeyye bin Halef gavuru kayaları üstüne koyuyordu. Kızgın taşta yatırıyordu. Ya Bilal Habeşi radıyallahu teala ehad ehad ehad ya bir dur da ya bir Allah bir Allah bir Allah. Ya diyor bir dur diyor ya canını çıkartacağım diyor ya. O Allah demekten vazgeçmiyor. Adam kayaları atmaktan yoruluyor. O orada inim inim inliyor. Kızgın çölde böyle yanıyor. Ayağını böyle koysan var ya ben bir kere rastlamışım. Böyle çölde böyle. Şöyle o kum ısındığı zaman hiçbir şeye benzemez ha. Tırlıyorsun böyle. O vaziyette çırılçıplak yatırıyor. Üstüne de kayayı koyuyor. Adam saatlerce bekliyor. Adam yoruluyor orada. Halbuki bir yandan suyunu içiyor, yemeğini yiyor, her şeyi yapıyor. Orada yoruluyor. O orada Allah demekten yorulmuyor. Çünkü imanın tadına ermiş Bilal Habeşi radıyallahu anh. İmanın tadını tadarsan hiçbir şey dokunmuyor. Ümeyye'nin azap ettiği. Bilal'i arıyorlar. Çünkü bu gariban cennete gidemez. Onlara göre cennete falan parayla gidiliyor. Dünyada iyiysek ahirette de iyiyiz mantığı var. Anladım. Ondan sonra para onlar için her şey. Şimdiki gavurlar 1400 sene sonra çok mu akıllanmışlar sizce? Demin röportaja geldiler bir kanaldan. Yukarıda. Soruları neydi? Soruları şuydu. Hocam düşüncenizi almak istiyoruz. Buyurun. Benim zaten bir düşüncem olamaz. Ayet hadis neyse odur. Efendim dediler Amerika'dakilerden, Avrupa'dakilerden bazı zengin iş adamları işte çok büyük kasırga fırtına olursa 3 kilometrelik kasırgaya dayanmak için duvarlar. Ondan sonra savaş çıkarsa, kıyamet koparsa, hani Mars'a gidemeyeceklerini anlatlar herhalde. Alta gidelim demiş diyorlar. Allah'ın işini, haşa Rabbimin işine zor gelmez de, Hazreti Aleyhisselam'ın işini kolaylaştırıyorlar deyip, onun da işi kolaylaşmaz da, çünkü zor değil ki kolaylaşsın da. Şimdi adamlar, meşhur bir kanal yani söylüyor. Ya dedim, 3 kişi birden gelmişler. Ben şaşırdım da benim işletiyorsunuz diyeceğim de diyemedim de tabii ki. Hakikaten mi dedim, hakikaten. Niye dedim? Kıyamet koparsa yerin altında kalan diyor. Ulan yerin altı mı kalacak ki kıyamet koparsa yerin altında? Şu anda Avustralya'da bunu yapıyorlarmış. Çok büyük paralar, milyon dolarlar. Altta, yerin dibinde havuz da var. Spor odası da yapmışlar. Havuz da yapmışlar. Bütün millet üstten biz öleceğiz enayiler. Bunlar hatta spor yapacak. Kıyamet kopacak. Bunlar aşağıda efendim şey hesabı yapacak. Kaç kalori yaktım hesabı. Tansiyonum kaça çıktı hesabı. Şu anda büyük paralar dönüyormuş. Yahu dedim işte bir cevap verdim. Rastlarsanız dinlersiniz de. Yani arkadaş dinini değiştirmek, tahrif edilen dine uymak dinsizlikten de kötüymüş ya. Çünkü ateist adam hiç olmazsa ot gibi biterim yiterim masrafa lüzum yok diyor. Bu Yahudi Hristiyan takımı yok Armagedon, yok şu savaş. Tamam Armagedon olacak. Olacak ama bizim bu Şam tarafından Maraş'a kadar burada olacak yani. Avustralya'ya kadar gitmeyecek o iş. Ama Hazreti Mehdi oralara gidecek. İslam her yere hakim olacak. Fakat kardeşim kıyamet koparsa ben altta kalayım. Ulan altta kalan ezilir zaten. Nasıl altta kalıyorsun? Deli misin nesin? Bir, zaten kıyamet kopmasa dedim kaç yüz sene var şey yapmayın. Yani onlara da yazık. Paralarını acıyorum dedim ya. Gavurdurlar ama israfa lüzum yok dedim. Gidip Afrika'da fakire yedirsinler. Yani bak açıklıyorum buradan. Onların zaten çoktan kıyameti kopacak o zamana kadar. Canlı kalmayacaklar ki. 3 kilometrelik süratle gelen rüzgara dayanan duvar yaparsan kıyameti önleyebilir misin? Kıyametin ki kaç kilometreyle gelecek? Ya Mevla buyuruyor. وَمَا أَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Şöyle yaptınız mı gözünüzü açıp? Gözünüzü açıp kapamaktan daha hızlı bir şekilde kün fekün patladı gitti. Her yer bir anda patlayacak ya. Göğü, yeri, yıldızları, ayları, gezegenleri, sistemleri, her şey. 18 bin alem gidiyor. Cennet cehennem açıldığında cennet cehennem... Çünkü cennet cehennem de hazır şu anda. Bura patladı mı cennet cehennem, üstü cennet, aşağı taraf cehennem. Bu kadar basit. Bunlar daha şimdiden aşağı doğru, cehenneme doğru kazı yapıyor ya. Ve milyon milyar dolarlık bütçelerle ve Amerika'nın Avrupa en akıllı geçinen adamları kıyamet koparsa bize bir şey olmasın. Bu hangi kitapta yazıyor ya? Ya senin aklına turp suyu sıkılmaz, yazık olur ya. Deli misin, divane misin? Parana yazık, kaşınıyor musun? Paran mı çok geldi ya? Ya bu kadar masraf yapıyor adam. Ne cahil adamlar. Allah'ın kudretine karşı. Şimdi onun için Ebu Cehil kafasıyla bugünkü gavurun kafası aynı kafa. Adam diyor ki param var, kıyametten kurtulurum. Cehenneme gidecekse herhalde fakirler gidecek. Ben niye gideyim diyor. Dünyada paşayım, ahirette de paşayım. Mantığı bu. Kur'an-ı Kerim'de onların bu sözleri de beyanlarda geçiyor. Şimdi bunlar onun için diyorlar ki madem Allah bize para vermiş, akıl da vermiş, ben bu ölümden kurtulurum. Kıyamet de gelse bana bir şey olmasın. Dünyada savaş çıksa, üçüncü dünya, dördüncü dünya bana kimse dokunamasın. Niye? Planımı ona göre yapayım. Para her şeyi halledebilir. Neyi halledecek? Bir de bakıyorsun, gariban kalıyor, enkazın altından sağ çıkıyor. Sen gittin. En zengin adam gitti, kafasına mermer düştü. Ne olacak yani? Paran seni kurtarabilir mi? Allah'ım eceli gelse, kıyameti gelse, azabı gelse, azabı. Diyorlar ya, Ebu Cehil Ebu Leheb'e soruyor. Öbürü Ümeyye'yi çağırıyor falan. Cehennemde, cehennemde toplantı var. Ya diyor, künnâ ne'udnû minel eşrar. Ya dünyada hani bayağı, zavallı, biçare, miskin, gerici, yobaz, mantıksız, medeniyetsiz, köle, bilmem ne diye hakaret ettiğimiz, şerlilerden saydığımız adamları cehennemde niye göremiyoruz acaba? Birbirine bu lafı soruyor. Hala akıllanmamış. O kadar yanmış. Ulan Bilal'in cehennemde ne işi var? Onu bile anlamıyor. Peki sen cehenneme niye geldin? İnkar ettiğin için. Sen oraya geldiysen demek o orada değil. Çünkü neden? İman ettiği için. Bunu basmıyor mu kafan? O zaman sen iyi bir yerde olurdun yani. Ama hala diyor ki ayet bu ya. Dünyada şerlilerden saydığımız adam niye göremiyoruz ya? Peşine devam. Ettehaznâm sıhriyen. Ya biz adamlarla ne kadar dalga geçtik. Hakaret ettik. Suratlarına tükürdük. Şunlar ne be? Gerici yobaz bilmem. Köle takımı, cariye takımı. Sefele. Böyle dedik. Şimdi bize demiyorlar mı? Hakaret etmiyorlar mı? Benim görüşlerimle ayet hadisten aldığım müçtehitlerin beyanlarıyla dalga geçmiyorlar mı? En son satraç olayında bana neler etmediler mi? Hacısı hocası namaz kılanı bile bu ne biçim kafa mantık demediler mi? Biz ayet hadis okuduğumuz halde benim kaynağım var, sen de kaynak getir. Getirirsin. Hayyam'dan. Satrancın kaynağı var. Hayyam'ın kitabında var. Allah Allah. Yani ben sana Resulullah buyurdu diyeceğim. Hazreti Ali buyurdu. İbni Ömer buyurdu. İbni Abbas buyurdu. Sen bana ne diyeceksin? Eflatun buyurdu. Bilmem ne buyurdu. Hayyam buyurdu. Desene ki af kurdu. Nasıl buyuracak? Şimdi ama durum aynı yani. Bize devamlı ya bu sarık. Sarığın zamanı mı ya? Misvan zamanı mı? Şal var, entari bilmem. Pantolonu giy, sakalını kes, kravatını tak. Ondan sonra şöyle bir aydın bir ilim adamı ol. Kültürlü ol. Sanki kültür şeyle beraber. Kılık kıyafetle onlara kültür gelmiş de her şey yanlış konuşuyorlar. 40 tane yanlışını buluyorum dinlerken adamların yani. Köye kültürlü beyefendi, profesör geçiniyorlar. Ya bunlar nerede bunlar? Niye cehennemde? Biz onlarla kadar dalga geçtik. Emzâgat anumul efsar. Yahut da diyorlar, belki de onlar yine buradadır ya. O vaziyette kölelerin, medeniyetsiz, kültürsüzlerin, he? Kadınla tokalaşmaz. Bu medeni olabilir misin şimdi kadınla tokalaşmadığın zaman? İçki içmediğin zaman, dansa kalkmadığın zaman, sinemaya gitmediğin zaman, sen nesin ya, mağara adamısın ya, bunlara göre. Ha. Yoksa diyorlar, ya bunlar öyle cennete gidecek durumları yok, bunlar cennet kabul etmez bu vaziyette bunlar. Ağızları açlıktan kokuyor. O zaman diyorlar, onlar da burada da biz mi görmüyoruz? Biraz daha araştıralım diyorlar. Aynen Kur'an bunu söylüyor. Hala Allah'ın manyak Ebu Cehil'i cehennemde akıllanmamış. Diyor ki, yok yok onlar da buradadır. Canım cennete nasıl gidecek Bilal diyor. Herhalde biz görmüyoruz, başka bir yerdeler diyor. Emzâgat anhumul absar. İnne zâlke lehakkun. Vallahi diyor Allah, yemin ederim şüphesiz elbette bu söylediğim haktır ve gerçektir. Cehennem ehli böylece birbiriyle kavga ve mücadele edecek, ateşin içinde sahabeyi arayacak kadar manyaklık edeceklerdir diyor. Ateşte sahabeyi arıyor. Onun için biz bunların nezdinde beyefendi olmayalım, medeni olmayalım, kültürlü olmayalım, kaba olalım. Ama ahirette cennette kral olalım, paşa olalım inşallah. Allah dünyada da Ebu Hureyre'leri 3 gün, 5 gün yiyecek bir dilim ekmek bulamayıp Ravza-i Mutahara'da Ashab-ı Soffen olduğu yerde sırt üstü yatıp açlıktan kıvrandığımı bilirim diyen Ebu Hureyre nasıl İslam'ın izzetiyle hadis-i şerifleri dinleyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde bulunarak, dükkan açmayarak, tezgah açmayarak, çalışmayarak, para kazanmayı terk ederek orada bir ekmek verirlerse, bir hurma verirlerse yerim de bir hadis kaçırmayayım diyerek geldi. Son dönemde Müslüman oldu. Çok Müslüman olduğu çok eski değil. Ebu Hureyre radıyallahu anh muhacirlerden de değil, ensardan da değil. Ashab-ı Soffe'den. Ondan çok hadis rivayet eden yok. Hatta bazıları da laf söz ettiler. Ya Ebu Hureyre bu kadar hadisi de nasıl anlatıyorsun ya deyince dedi ki hepinizin dükkanı, tezgahı, çarşıda, pazarda bir satışınız, alışınız, tarlanız vardı. Ebu Hureyre burada günlerce kıvrandı. Bir lokma ekmek bulamadan açlık çekti de Resulullah'ın yanını bırakmadı bir hadis kaçırmayayım diye. O zaman tabii ki ben çok hadis rivayet ederim. Ya Ebu Hureyre, döşe bakalım cübbeni, çıkart şöyle, ser bakalım ya Ebu Hureyre. Çıkarttı cübbeyi şöyle. Resulullah sana bir tükürdü mübarek tükürüğü. Ah kurban oldum. Ah o tükürük, nerede öyle bir tükürük, nerede? Ağzımızın içine, yüzümüze şifa olan bir tükürük. Cehenneme haram olaydık değil mi? Nerede? Bir tükürdü, kapattım. Giy, bir daha duyduğun hiçbir şeyi unutmayacaksın. Ebu Hureyre dedi radıyallahu anh, bu nasıl bir iştir? Unutmak istesem unutamıyorum, bu unutmak nasıl bir şey dedi. Bütün hadisleri ezberliyorum. Altı sayfalık, 7 sayfalık hadisler. Şaşırtmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biri alttan başka soruyor, biri şu kanalı soruyor. 6 ay geçiyor, bir daha deniyorlar. Kaç tane hadisi karıştırıyorlar, onun ravisini hoca. Bir okuyor, vavu şaşmıyor. Vavu şaşmıyor. Allah sünneti muhafaza edecek ya. Hadis-i şerifi muhafaza edecek ya. Ha, ondan sonra ne oldu? O çileleri Allah için, din için, ilim için, hadis için katlandı. Sonra da memleketlere vali oldu. Çünkü neden? Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, adam arıyorlar, vali gönderecek. İslam beldeli. Feth oluyor, fetihler oluyor. Açılımlar oldu. Hazreti Ömer döneminde zaten İran bile fetholdu. Medine nereye, İran nereye? Bütün o fetihler, her vilayete vali lazım, kadı lazım. Şerata göre hüküm verecek, yönetim yapacak. E kimi gönderecek? He? Efendim çok peynir satmayı iyi bileni göndermeyecek herhalde. Veyahut da bu iyi hurmacıdır diye onu göndermeyecek. Kim fazla ayet hadis biliyorsa onu gönderecek. Ne yaptı? Ebu Hureyre. Ebu Hureyre de hiç kibirlenir mi radıyallahu teala? Sırtına alırdı odun küfesini yükünü. Valiyken, hakimken, kadıyken. Bütün millet ondan ödü kopuyor, işimiz düşer falan diye. Tarriku, fakat cakum lakum. Bir de kendisiyle dalga geçiyordu, tevazu olsun. Yol açın, yol açın, hakim geliyor be. Halbuki sırtında odun küfesi. Kendiyle dalga geçen bir insan. Kendi nefsini kırmak için odun küfesi koymuş sırtına da. Öyle giriyor şehre. Hazreti Ömer Efendimiz'in köleyi bindirip de kendisi paçalarını sıvayıp da dereden geçip de efendim Şam'a girmesi gibi. Allah bizi İslam'la aziz etti. İzzeti İslam'ın, Kur'an'ın, ilmin, hadisin, ayetin, sünnetin, kitabın dışında arayanları Allah zelil edecek. Hadis-i şerif de Hazreti Ömer'in sözüdür ama hadis-i şeriftir. Onun için bir şeyi yerinde arayalım. Öküzün altında buzak aramayalım. Nahnu kavmun azzenallahu bil İslam. Allah bizi İslam'la aziz etti. Öyle mi? Türkler neydi? Orduları, devletleri, medeniyetleri, kültürleri dünyaya yayılmış örnek olacak bir insanlar değildiler İslam'dan önce. Çadırlarda yaşayan göçebe halklar idi. Belki kafatasçılar bu laflarıma kızacak. Ama doğruyu konuşmak zorundayım. Neyle Allah devlet verdi? İslam'dan sonra verdi. Tabii Türklerin İslam'a girmeleri de 1000 seneyi geçmiştir. Belki 1200 seneye ulaşmıştır. Ama Allah İslam'la aziz etti. Alparslanları, Kılıç Arslanları, Selahaddin Eyyubileri vesairesi. Türküsü, Kürdü, Arabı. Neydi Mekke'nin efendim cahiliyet döneminin Arabı? Aziz miydi yani? Ne itibarı vardı dünyada? Ama İslam geldi, Kureyş Müslüman oldu, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'ler ne oldu? Bütün dünyaya hakim oldu. Tamam dünyada nefsi için dünyadan bir istifade etmediler. Hazreti Ömer hele en fazla fetihler onun zamanında oldu. Ama yine yemeğini değiştirmedi, elbisesini değiştirmedi, hiçbir şeyini değiştirmedi. Hayatında hiçbir zevki artmadı, hiçbir keyfi artmadı. Yükü arttı, çilesi arttı. Çünkü neden? Sorumluluğu arttı. Ama Allah bizi İslam'la aziz etti. فَمَنْ اِبْتَغَ الْعِزَّتَ Yani kim izzeti şerefi Allah'ın kapısından başka kapıda ararsa Allah Teala ona izzet şeref buldurmasın diyor. Beddua diyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kur'an'ın gayrinde, sünnetin gayrinde hidayet arayanlara Allah yolunu buldurmasın diyor. Buldurmaz diyor zaten. Onun için biz doğru adresteyiz. Bizde adres sorunu yok. Biz İslam'dayız. Kur'an'dayız, sünnetteyiz, cemaatteyiz, ehl-i sünnet vel cemaatteyiz ve sohbetteyiz. Bizim burada sorunumuz yok. Bizim amelde gevşekliğimiz var. Tembelliğimiz var, üşengeçliğimiz var. Var da var. Şüpheli şeyler yiyoruz. Bazımız haramlar da yeme tehlikemiz var. İşte benzin bozuk olunca araba motor tekliyor. Amma ve lakin biraz az yiyip, biraz kanaat edip, biraz hırsı ihtirası azaltıp, hanım şunu istedi, çocuk bunu istediden biraz daha vazgeçip, daha temiz, daha nezih, daha helal. Yetmedi tayyip, helalen tayyiba. Çünkü her tayyip helaldir, her helal tayyip olmaz. Çünkü neden? Sen efendim, millet camide cemaatle namaz kılarken, alışveriş yaptığında, iş yaptığında kazandığın para haram değildir. Çünkü bu cuma namazı değil. Vakit geçmiyor, kılabilirsin. Bu haram değil. Ama tayyip de değil. Tayyip tertemiz olsun. Ne demek tertemiz olsun? Cemaatla kılınırken de cumaymış gibi o sırada kazanma bir şey canım. Cemaatla kıl. Ha, onun için rızkımız helaldan öteye tertemiz olsa öyle dükkanların adına tayyip takınca rızkın tayyip olmuyor. Değil mi? Reklam yapayım. Şimdi şuralarda bayağı bir dükkan açmışlar. Önüne gelen bir at takıyor. Ama o isim müsemmaya uymuyor. Eğer sen namaz vaktinde cemaatta değilsen, senin adının tayyip olması senin rızkını tertemiz yapmıyor. Yani dükkanın, mağazanın diyorum, rızkının tertemiz olması. Hasbi Hoca bunu misal verirdi hep. Rahmetullahi aleyh. Yani namaz cemaatle kılınırken kazancın haram olmaz. Çünkü namaz geçmiyor. Cuma değil. Cuma saatindeki haram olur. Cuma saatindeki haram olmaz ama tertemiz de olmaz. Anladın mı? Çünkü Mevla ne buyuruyor? Helalen tayyiba. Helalla yetinmeyin, tertemizini arayın. İşte ben size bu işin başını söyleyeyim. Balığı baştan tutmak istiyorsanız, suyun başında bulunmak istiyorsanız, çünkü aşağıda bulunursan pisliğin üzerinden geçerse seni de bulaştırır. Suyun başında olursanız hiç bulaşmadan kaynaktan içersiniz. Ben size kaynağı öğreteyim istiyorsanız, bu işin başlangıç noktası helal rızık. Geçim noktasına dikkat. Ne kadar titizlik, ne kadar helal, ne kadar temiz. Çoluk çocuk o kadar salih olacak. İtaatkar olacak. Namazlı olacak. Ehl-i sünnet olacak inşallah. Siz de bozulmayacaksınız. Ondan sonra bakacaksınız. Teheccüde kalkabiliyorsunuz. Cemaate gidebiliyorsunuz. Neden? Güzel benzin aldınız. Araba iyi gider. Ondan sonra vazifeler. Ehl-i sünnet itikadı üzere salih amellerle davet ve tebliğ. Kendin için istediğini hemen başkası için istemen. Bu niye cehenneme gitsin gözün baktığı yerde? Buna da acıyalım. Allah da bize acıyacak. Böylece devam edeceğiz. İnşallahurrahman. Şimdi yine derse başlayamadım. Kevezeliğin bir sınırı olması lazım. Anladın mı? Ama buna da gevezelik diyemeyebiliriz. Çünkü neden? Ayet okuduk çok. Çok ayet okuduk, çok hadis okuduk. Neticede sünnetime sarılırsanız düşmanınızı yeneceksiniz. Sarık deyip geçme dedik. Ümmetim sarığı indirince Allah şereflerini indirecek. İndirdi mi? Hakikaten ya. Son fesli padişahların durumuna bakın. Dünyada itibarları sıfır. Sarıklı padişahlar dönemine bakın. Dünyanın gavuru şey gibi kaçacak yer arıyor. Hakikaten öyle ya. Çünkü sünnetimi terk ettiğiniz sürece zillet sizi bırakmayacak. Farz, vacip, sünnet. Bunlar zaten en başta itikat ehli sünnet. O nasıl inanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram öyle inanacağız. Bunlar için tabii mücadele veriyoruz. Size bu hususta izahat yapıyoruz. Mesela dergide Hüsamettin Hoca kardeşlerimiz ne yazmışlar bu ay? Teberrük, ki ehli sünnetin kabul ettiği bir esastır. Bereketlenmek. Vehhabiler bunu kabul eder mi? He? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buraya ayağı değmiş. Ayak izi var. Adam ne yapar? Baltayı vurur kırar. Kaç tane ayak izi var Mekke Medine arası? Hepsini kırmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düz kumda ayak bassaydı çıplak ayağı izi çıkmazdı. Kayaya bastığı zaman izi çıkardı. Bu onun en büyük mucizesidir. Medine'de geçen resminde bastık. Dağa çıktık. Geçen umrede olacak herhalde. Geçen miydi? Bir evvelki miydi? Efendim Sil'a dağında, Hendek mağarasının arkasındaki dağda secde mağarası var. Şükür secdesi yaptığı mağarada. Çıkarken kaç tane ayak izi var? Hepsini kırmışlar baltayla mesela. Evet. Mekke Medine arasında konakladığı yerlerde eski büyük alimler hepsini biliyorlar. İbni Ömer Hazretleri hepsini takip ediyor. Birçok kayada ayak izi vardı. Heriflerin işi gücü bitmiş, o ayak izlerini arıyorlar kırmak için. Ya Allah mucize olsun diye iz yaptırıyor. Peki sen İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izini niye koyuyorsun imamın önüne? Ya bunlarda kafa var mı ya? Fihi ayatun beyinatun. Makamı İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izleri orada. Buyuruyor ki Allah Teala, açık ayetler var Kabe'de. İbrahim Aleyhisselam'ın ayağını bastığı durduğu taş da var. Ki o taşta iz batmış, göçmüş böyle. Kabe'yi yaparken asansör vazifesi görüyordu. Yükseliyordu, alçalıyordu o taş. Cennetten gelmedir o da, Hacer-i Esved gibi. وَتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَٰهِمَ مُسَلَّا diyor öbür ayetin kerimesinde. He? Ne yapın diyor? İbrahim Aleyhisselam'ın ayaklarının izinin çıktığı taşı alın, onun arkasında namaza durun, onu namazgah yapın, önünüze koyun diyor. Vehhabi'ye göre bu şirk olması lazım değil mi? Bir peygamberin ayağının izinin taşını önüne koyup da kıblene ona doğru kılacaksın. Ama Kur'an emrediyor, namazı orada kıl. İzdiham olmadığı zaman tavaf namazını mutlaka nerede kılıyoruz? Kuvvetli sünnet. Makam-ı İbrahim'de kılıyoruz. Sonra o da Hazreti Ömer Efendimiz herhalde dedi ya Resulallah, işte bu İbrahim Aleyhisselam makamıdır, bunun yanında namaz kılalım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bir şeyle emrolunmadım. Hemen bu ayet geldi. Makam-ı İbrahim'i musalla ittikaz edin. E şimdi İbrahim Aleyhisselam mu üstün, Resulullah mı üstün sallallahu aleyhi ve sellem? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsinden üstün. E onlar da Vehhabi de kabul ediyor bunu. E peki burada İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izini imamın önüne koyuyorsun, imam onun arkasında, Ramazan'da falan onun arkasında kıldırır esasen, Ramazanlarda falan. Efendim, zaten emir var, bütün tavaf namazları hepsini orada kılın buyuruyor. E namazlar orada ayak izinin yanında bereketli olsun diye kılıyoruz. Peki nasıl oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayağı taşlara çıkmış, onları kırıyoruz. Ya bu böyle bir saçmalık olabilir. İngiliz ne kurdurdu bunu be? Nasıl kurdurdu bu batıl Vehhabi mezhebini ya? perişan etti dünyayı. Bütün Arapları da ifsad etti şimdi. Buralara da bulaştı. Türkiye'de Vehhabi kanalları at. İnternette dolu varmış. Şu anda dolu Vehhabi kanalı var. Tasavvufa karşı, mezheplere karşı, teberrüke karşı, yüzü suyu hürmetine istemeye şirk diyor. Ulan hepsi ehli sünnetten hariç adamlar. Onun için mesela Hüsamettin Hoca yazmış, sayfa 42'de, teberrük şirk veya şirke götüren bir bid'at midir, değil midir? Mesela bunu izleyelim. Ehli sünnet. Ehli sünnete göre bir itikat. Çünkü teberrük ve tevessül sahabe-i kiramın yaptığı şeyler, öyle mi? Sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzının değdiği yerden ne yapıyorlardı? Kırbayı oradan alıp aynı yerden içiyorlardı. Değsin aynı yere diye, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nali şerifleri, onlara hediye ettiği şeyleri, saçı şeriflerini, sakal şerifleri hep saklıyorlardı. Gözlerine, tırnaklarını kesse gözüne, kulağına ölürken vasiyet ediyordu. Hazreti Muaviye'nin vasiyeti. Birçok sahabenin vasiyeti. Hepsi saçı şerifle gömülmüş. E sen sahabeden mi biliyorsun? Evvela itikat. Onun için yani arkadaşlar sadece ben şey yapmıyorum. Diğer kardeşlerimiz de elhamdülillah çalışıyorlar. Ondan sonra ehli sünnetle ilgili zannedersem Hüseyin Avni Hoca'nın yazısı sayfa 78'de mutlaka okuyun. Şefaat var mı yok mu? E şimdi şefaat Vehhabiler ahirette var, dünyada yok diyorlar. Ehli sünnet dünyada da var, ahirette de var diyor. Mustafa İslamoğlu gibiler hiç yok diyorlar. Şefaatsiz kalacaklar zaten, ortada kalacakları belli. Efendim diyor şefaat meselesi hakkında İslamoğlu Mustafa ile okuyan Mehmet'e mektup diyor ama Hüseyin Avni Hoca çok ilmi, dokunduruklu, etkili yazılar yazıyor. Sayfa 78'de mesela biz onları sizlere ulaştırıyoruz yani. İnşallah istifade edersiniz. İnşallah istifade ederiz. Evvela Ehl-i Sünnet. Ondan sonra bir dua üreteceğim. İsa Aleyhisselam ölüleri neyle diriltirdi ve hacetlerin husulü için ne okurdu? Yalnız bu biraz herkesin yapacağı iş değilse de eğer ki hafızlarınız varsa cemaatle kılabilirsiniz böyle durumlarda. Cemaatle nafile kılmayı tercih etmiyoruz. Ama tek başına kılmayı beceremeyecekleri namazlarda müsaade vardır. Efendimiz Hazretleri'nde, Efendi Baba da yapıyor. Ebu'l-Hüzeyl radıyallahu anh rivayet. Meryem oğlu İsa aleyhisselam ölüleri diriltmek isteyince iki rekat namaz kılarmış. Çok güzel. Biz de kılarız değil mi? Ama birinci rekatta Mülk suresi, ikinci rekatta Secde suresini okumuş. Şimdi bizde nafilelerde ileri geri biraz müsaade var ama yine de bizde hangi sure önce Kur'an'da? İsa Aleyhisselam'a gelen vahide önce olabilir. Onda çünkü bizim Musaf gibi Musaf durumunda öncelik sonralık olmaz. Olmamıştır. Bizde Secde suresi önce, Tebareke sonra gelir. Onun için bizden bunu kılanlar ne yapsın? Öyle de öbür türlü de yapsa zararı yok, namaza manili yok. Nafilelerde bu takdim tehirlere müsaade var. Ama uygun olan birinci rekatta Secde suresi. Arada secde yapılıp kalkılıyor ya, ben cuma sabahları kıldırıyordum size. İkinci rekatta Tebareke suresi. E ben bunu bilsem yapamam. O zaman bunu hafız olup bilenler bulursunuz değil mi? Hepinizin çevrenizde vardır. Sen de diyorsun ki hoca sen bize kıldır. Bakarız dur bakalım. Ama siz yapın bunu. Bu çok önemli. Ondan sonra yedi isimle dua ederdi. Bu yedi ismi şerif burada. Ya Kadimu, Ya Hafiyu, Ya Vahid, Ya Vitru, Ya Samet. Yedi isim. Bu yedi isimle dua eder etmez ne oluyordu? Ölü diriliyordu. Ölü dirilten kimdi? Allah'tı. İsmi şerifleri hürmetine diriltiyordu. Velilere de dün mektubatta ders yaptım da keramet ve mucize konusunu işledim ama bu konuyu demeyi unuttum. Gerçi evvelce demiştim. Ehl-i sünnete göre bir peygambere mucize olarak verilen her şeyin bir veliye de keramet olarak verilmesi caizdir. Yani vakidir. Ki Abdülkadir Geylani Hazretleri de ölü diriltmiştir. E bu ölü diriltmek peygamber yaparsa adı ne olur? Mucize olur. Evliyada zuhur ederse adı ne olur? Keramet olur. Burada mühim olan yaratan Allah olduktan sonra ona da onun elinde de yaratır, bunun dilinde de yaratır. Mühim olan Allah'tan gayrı yaratamaz. Bunu bilmek lazım. Bu yedi ismi şerif burada yazıyor. Bu iki rekat namazı bilenler var mı sureleri? Medreselerden, talebelerden şeyler. Belki de ezberlemenize sebep olur. Bu iki rekat ama biri imam olursa, bu iki rekatı bu surelerle kılarsa, kıldırırsa, sen de arkasında, ya hocam ben bunu yapamazsam ne yapayım? Ne yapacaksın o zaman abi? 10 İhlas birinde oku. 10 İhlas ikincide oku. 10 İhlas'la zaten ne yapmış olursun? En azından 20 İhlas'tan 6 hatim, değil mi? 6 hatimden de 6,5 hatime gider yani. Bütün Kur'an'ı hatmetmiş gibi olursun yani yapamıyorsan. Çünkü İhlas-ı Şerif her surenin yerine geçer. Ama hiçbir sure İhlas'ın yerini dolduramaz. Kur'an'ın üçte birine tekabül eden daha bir sure yok. Tek başına. Zaten üç kere okununca üçte üç oluyor. Bu yedi isimle dua eden. Sonra başına bir şiddet isabet eder. Hepimize zorluk geliyor. Bana da geliyor. Çok darlık geliyor. Unutuyoruz işte. Şu diğer yedi isimle dua eder. Ya hayyu ya kayyum. Ya Allah, ya Rahman, ya del celal vel ikram, ya nuras semaat vel ardu ma beynehuma, rabbel arsı azim ya Rab. Hepimizin bildiğimiz şeyler ama sıralamayı aklımıza getiremeyiz tabi. Başına ne kadar bir darlık isabet eder. Bunun çok önemli kaynakları var. İbn-i Ebi Hatim tefsirden almışım. İbn-i Ebi Hatim büyük muhaddistir. İbn-i Kesir'in tefsirinde de var. Bu isimlerle dua ederdi ve bu isimlerle ne dua ederse, hangi isteğin için etse o hacet hasıl olurdu. Ya ölü dirilirdi, ya ölü. Bizim de bu kadar hastalığımız var, derdimiz var, derman arıyoruz. Allah'ımızın kudreti var. Şu anda bizi, hastayı da, hani ölüyü de diriltebilir Allah. Şu anda da diriltebilir canım. Allah'ın kudretine nasıl acizlik istat edebiliriz? Ama ölmüş işlerimizi bu ismi şeriflerle diriltemez mi Allah-u Teala? Ümitsiz vakaları ihya edemez mi Allah-u Teala? Şifa umudu kesilen hastalara şifa veremez mi Allah-u Teala? Sen istemeye bak. Dua etmeye bak. Bir de ne var? اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Bana dua derseniz en güzel isimlerimle dua edin. Esma-ül Hüsna sadece 99 isim değil. 99 isim Esma-i Hüsna'dan. Yoksa Allah'ın en güzel isimleri 99'la sınırlı değil. Anladın mı? 99 isimde Rab ismi bile yok değil mi? Rab var mı? He? Yani Rab ismi bile yok ki hepimizin en büyük isimle dua ettiğimiz isim Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Yani onun için 99'un dışında da var. Kur'an-ı Kerim'de geçen, hadis-i şeriflerde geçen dolu isim şerifler. Bir de bize bildirmediği, indirmediği isimler de var. Sırf kendinin bildiği isimler de var. Onlarla bile Allah'a dua edebiliriz. Nasıl yani? Nasıl yani? Allahümme yeselüke ev iste'serte bi fi ilmil gaybi indeke. Ne diyor? İsimlerimle ister, bi esmâkel husnâ dersin. Bütün indirdiğin isimlerle dersin, bildirdiğin isimlerle dersin, Kur'an'da geçen isimlerle dersin, hadis-i şeriflerde geçen isimlerle dersin. Ev iste'serte bi fi ilmil gaybi indeke. Ya da gayb ilminde kendine tahsis ettiğin, kimseye indirmediğin, bildirmediğin, peygamberlerine dahi öğretmediğin isimlerin hürmetine dersin. Hadi bakalım şimdi. Bunu da hadis-i şerifte öğretmiş. Yani o isimlerden bize ne madem inmedi, bindirilmedi, bildirilmeyen şeyden ben nasıl amel edeceğim? İşte hadis-i şerif onun da yolunu öğretmiş. Ya Rabbi kimseye öğretmeyip kendi yanında sakladığın, gayb ilminde bulundurduğun bütün isimlerin hürmetine. Oldu mu şimdi? Olsun. Ama bildirdiği ismi şerifler önce gelir. Çünkü Allah Teala bildirdi vayet. İsa Aleyhisselam'a öğretilen de bize de öğretilmiş. Çünkü tefsirler, hadisler bu isimleri almış. Sayfa 94'te ne zaman mühim bir işimiz var, ölmüş bir vaka var, ümitsiz bir durum var, büyük bir sıkıntı isabet etmiş, bu yedi ismi şerifle dua ederdi. Şimdi ikisi de yedi. İki rekat namazdan sonra ölüleri dirittiği isimler de yedi. Musibet geldiğinde dua ettiği isimler de yedi. Esma-i Seba, yedi ismi şeriftir bunlar. Allah Teala zikrinden gafil etmesin. Amin. Başımıza musibet geldiğinde ilk aklımıza ismini, zikrini getirsin Allah Teala. Şunu bir şey arayayım, ona telefon edeyim, şu doktorlarla şey edeyim, buradan haber alayım, buradan hemen aklımıza zahiri ve maddi sebepler gelirken ağzımıza, kalbimize maalesef çoğumuz hakkında Allah ismi şerifi zikirler gelmiyor. Çünkü panik oluyoruz. Panik olduğumuz anda sebeplere takılıyoruz, yaratanı unutuyoruz. Ondan sonra da dermanda bulamıyoruz, dön o yana, dön bu yana. Halbuki ilk Allah desek Celle Celaluhu. İsmi şeriflerini okusak, bu zikirleri yanımıza bulundurursak, ben şimdi ne yapmaya başladım biliyor musun? Telefona çekmeye başladım. Şimdi hepsi de ezberimde kalmıyor ya. Ubeydullah Hoca diyorum, at bana. Şimdi ben, sizin tabii WhatsApp'larınıza seneler geliyor. Oho! Neler geliyordur kim bile. Değil mi? Benim WhatsApp'ım dolu. Hep ne geliyor? Hangi kitaptan bir şey buluyorum hemen ezberleyemedim. Ezberleyene kadar birkaç kere okursam ezberlerim inşallah. At bana diyorum şimdi. Böyle tren gibi, kuyruk gibi gidiyorum. Sabah bir bakıyorum. Adam da diyor, bu yanımdaki de diyor, Allah Allah. Hoca niye işrağa kadar telefona bakıyor? Halbuki ben orada kitapları o dakika açamam ya. Hemen açıyorum, bakıyorum, dualar, zikirler, dualar. Sıkışınca hemen Allah diyeceğiz. Zaten birkaç zaman aynı duayı tekrar edince ezberliyorum elhamdülillah. Siz de ezberlersiniz inşallah. Siz de ezberlersiniz. Zikre merak olun. Bana dua edecekseniz buyuruyor Rabbimiz. He? وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler bana mahsustur. Bana yalvarırken isimlerimle dua edin. İsimlerimle. Şifre bu. İsimlerimle dua edin. İşte bu isimler de ya Kur'an'da geçecek ya hadis-i şerifte geçecek. Çünkü kendi kafamızdan Allah'a isim takamayız. Allah'ın isimleri tevkifidir. Kur'an ve sünnete bağlıdır. Hadiste geçmeyen isim manası yakışsa bile Allah'a takılmaz. Manası yakışıyor. Ha, Türkçesi tercümedir. Ey cömert olan Allah. Ey cömert olan Allah'ım diyebilirsin. Çünkü Allah'a cömertlik isnat edilmiş mi? Edilmiş. Hangi isimde bakayım? He? Gani zengin. El Cevat. Cevat ismi şerifi, Cevat Allah'ın isimlerindendir. Hadiste geçtiği için. Sehi de cömert demektir. Sehi kullanmak caiz değildir. Çünkü sehavet cömertliktir ama hadiste geçmediği için. Allah hakkındaki isimler mutlaka ayet ve hadiste geçmesi gerekir. Yoksa yakışıyor diye bir isim takmak asla caiz ve haramdır. Onun için sayfa 94'tedir. Birçok istifadeleriniz var. Dergidekiler de sıkıntıdalar ha. Bir kuvvet verin inşallah. Bir abonelik mi tazeliyorsunuz? İnsanlara mı tebliğ ediyorsunuz? Bir omuz verin de ortalığı görüyorsunuz. Tsunami gibi ekonominin sıkıntıları sonra daha da çıkmaya başlıyor. Daha da çıkacaktır. Allah muhafaza eylesin. Hizmetler durmasın. Devamlı bu ilimler neşredilsin inşallah. Her ay ne ilimler neşrediyor değil mi şimdi? Yani bir kitap ya. Dolu ilim var, dolu hadis var, dolu rivayet var. Şimdi Hazreti Necaşi'yi hazırlıyoruz. Bütün kitaplardan topladık önümüzdeki ay için mesela. Resimlerle işte gidemediğiniz yerleri görüyorsunuz. Ne ilimler okuyorsunuz. Dualar, zikirler öğretiyoruz. Allah istifade nasip eylesin. Ona göre de inşallah kampanyalara falan da iştirak edin de bu tebliğ sesi durmasın. Yani televizyonun yayınları, borçları, ödemeleri görmüyor musunuz? Retük payları, elektrikleri, şunları, bunları bir görsen çalışanları, edenleri. E gelir yok, gider çok. Bu vaziyette almadan vermek Allah'a mahsus. Onun için mutlaka bir destek yaparsanız inşallah hizmetler devam eder. Kitaplar, yeni kitaplar çıkar. Şimdi yeni kitaplar da çıkartamıyorlar. E çünkü durumları müsait değil. Kağıdı, matbaası, şusu busu. Her şey tehir oluyor yani. Geri gidiyor işler. Ondan dolayı Allah rızası için herkes birkaç efendim kitap okumakla, almak, dağıtmakla, hediye etmekle, tebliğ etmekle. Allah yaratır, sebeplerini yaratacak inşallah. Rabbim fazl-ı keremiyle bu hizmetlere yardım edenlere yardım eylesin. Ehl-i sünneti müdafaa niyetiyle gayret edenlerin kuvvetlerini artırsın. Amin. İmkanlarını artırsın. Amin. Ummadıkları yerden rızıklarını göndersin. Amin. Bu nereden geldi diyecek şekilde helalından merzuk eylesin. Amin. Haramlardan, şüphelerden muhafaza eylesin. Allah'ım tek vücut olarak ehl-i sünnet merkezli hizmetlerimizi ölene kadar daim eylesin. Amin. Gözlerden, nazarlardan, şerlerden, hasetlerden, fesatlardan, sihirlerden, üzerimize ne kadar maniler ve hücumlar varsa hepsini iptal eylesin. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil alel vâbil hamdülillâ rabbil alemin. Salatu vesselamu alâ seyyidil mursalin Muhammed. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselüke'l cennet. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselüke ridâke vel cennet. Ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme innâ neselüke'l cennet ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ne'ûzü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme innâ neselüke min hayri mâ seeleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mestaâzeke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel musta'an ve aleykel belâğ ve la havle ve la kuvvete illa billâhil aliyyil azîm. Allahümme inna eselüke minel hayri kulli acilihi ve acilihi ma alimna ma lem na'lem. Na'udzubike minel şerri kulli acilihi ve acilihi ma alimna ma lem na'lem. Allahümme ma kaddayte lena min kaza fec'al akıbetehu reşeda. Allahümme rabbena atina min ledünke rahmeten ve hayyi lena min emrina reşeda. Allahümme rabbena atmim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme. Şeyh Efendi'nin adı neydi o? Cezayirli Şeyh'in. Şey ne oldu? Ubeydül Hoca ne oldu? Bir Şeyh Efendi'den bahsetti de ondan icazet aldık dedi. Seyyid İbrahim Asya Hazretleri Medine'de Tunuslu bir Şeyh Efendi'ydi. Dedi ama şeyi de bulduk. İnternette resmini de bulduk tabii. Vefat etmiş. Ama hakikaten acayip bir nur yani. İnternet şeyde bile görüntüde bile nuru parlıyor. Çok imam Mütevelli Şarabi vardı Mısır'ın. Yakında öldü. Milyonlarca kişi cenazesine kaldı. Büyük alimdir. Çok vaazları tesirliydi. O da Evliyaullah'tandı. Şarabi. O da onun müridi. Halbuki rüyada görmüş gitmiş daha Tunus'a. Ta içeri girer girmez kabul ettik demiş. Yani rüyasını ona söylemiş. Öyle bir zat yani. On dedi bir gittik dedi Medine Salat-ı Meşişi'yi okuduk dedi. İcazet istedik dedi. Hem bizden dinle dedik hem sen buyur oku bize dedik. Ondan sonra dedi hac da yeni bitmişti. Medine'ye ziyarete gelmişti dedi. O zat işte adını işte inşallah size şey ederim. İnternette yazarım da şeyi de resmini de bulalım da atalım inşallah. Dedi ki diyor kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim bu sene Arafat vakfesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerle beraber hac yaptı dedi. Ve biz diyor Seyyid İbrahim yani allame adam yani. Ve öyle diyor ağlamaya gark olduk diyor. Tabii biz anlamadık Arafat'ta o hali diyor. Resulullah için. E şimdi bir net ya bunlar hurafe şeyler. Ölmüş insan hac yapar mı? Vehhabilere şey. Halbuki sahih hadis. El-Enbiya ahyaun. Peygamberler diridirler. Fi kuburi yusallun. Kabirlerinde namaz kılıyorlar. Namaz kılan hac yapamaz mı? Yusallun. Dikkat et. Ama niye kıyas yapıyorsun hoca? Hadislerde kıyas olmaz. Namaz kılarlar. Ve yasumun. Oruçta tutarlar. Ve yahuccun. Hac da yaparlar. Sahih hadislerde geçiyor. Hac yaparlar. Biz dedi bu hadisi biliyorduk ama dedi tabii dedi insan Arafat'ta bunu aklına getirmek ayrı. Ama bu sene Resulullah Efendimiz Arafat'ta vakfe değil. Demiş o zaman yani. Onun için Resulullah'ın ruhaniyeti haberdar arkadaşlar. Meclislerimizden haberdar. Hele cuma gecesi. Mübarek kulağıyla duyuyor salavatlarımızı. Onun için hiç evham etmeyin. Hiç ümidini de kesmeyin. Kainatın efendisi imdadımıza yetişecek. Allah onu bize şefaatçi eylemiş elhamdülillah. Buyurun. Allahümme salli ve sellim. Ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbih salatu vesselam aleyke ya Resulallah salatu vesselam aleyke ya Habiballah salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين Mahmur Hoca Efendi'nin dayısı Muhsin Efendi. Muhsin mi bu? He? Muhsin Toprak Efendi. Mahmur Hoca Hanım kıymetli hoca hanımlardan annelerimizden Eczacı Ömer Efendi'nin eşidir. Onun dayısı Muhsin Toprak Efendi. Hüseyin Tarık Kadir Tahsin Nihat Recep Murat Yalçın Murat İsmail, Mustafa İsmail, Hakkı Muhammed, Hasan Ramiz, Osman Mehmet, Pakize Şahsen, Rukiye Mevlüde, Fadime, Şinazer, Zehra, Sariye, Emine, Naciye, Hasibe, Nargül, İlhami, Esat, Hamdi, İsmail, Reşat, Hüda Erdi, Ramazan, Ahmet, Muhlis, Hasan, Ferhat. Kaç tane aynı isim var? Allah bunların kim olduklarını biliyor. Nerede yattıklarını biliyor. Kabirde azaplarım var, rahatlığım var biliyor. Hepsine rahmet eyle ya. Amin. Kabile nur eyle ya. Seyyiatlarını mahveyle ya. Hasenata tebdil eyle. Amin. Azapları varsa şu saatte defuraf eyle. Amin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefes. Adede ma usahahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle Celaluhu ya Rabbi. Hediyelerimizi nurdan tabaklarla, Dağlar emsali rahmetler halinde kabirlerine idhal eyle. Azapları olanlardan bu şehadetler hürmetine azaplanır. Def eyle. Ya Rabbi bizlere de iman selametiyle çene kapamak nasip eyle. İlahi şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şahit. Efendi babamız İsmet babamız hasaten. Bugün isimleri geçen asker şehitlerimizin ervahı için ve bu celsede isimleri okunan kadın erkek meyit meyitlerin ervahı için El Fatiha.